Mike. सभी को नमस्ते। कल हमारे ग्रुप में जो चर्चा हुआ, सबसे पहले जो उपयोगिता और पूरकता के से शुरू हुआ, उसमें हमने उपयोगिता को और पूरकता को अस्तित्व के रूप में, सह अस्तित्व के रूप में, एक प्रकृति और व्यापक के रूप में देखा। तो व्यापक जो है पूर्ण है, और उसका अपने आप में पूर्ण होना ही उसका उपयोगी है। और जो प्रकृति है वो क्रियाशीलता है, तो उसको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वो उसका उपयोगी है। और जो ऊर्जा है वही, और जो उसको व्यवस्था, प्रकृति है जो उसका व्यवस्था है, व्यवस्था में रहना ही उसकी उपयोगिता है। तो उसमें जो शेष तीन प्रकृति का है, तो उसमें वो व्यवस्थित है ही, उसका है होना ही उसका वो उपयोगिता है। लेकिन अभी मानव में व्यवस्था की पहचान अभी नहीं हुई है, तो उसमें व्यवस्था का अध्ययन ही, जो कि अभी अनुभव से प्राप्त है, तो उसका अध्ययन करना ही उसकी उपयोगिता है। उसका अध्ययन करके उसका जीने के रूप में होना, फिर उसका परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी होना ही वो उसकी उपयोगिता है। और वो जब भागीदारी करता है तो उसकी समग्रता में उसका पूरकता है। जो ये समझने का स्तर है, पहले तार्किक रूप में होता है, उसके बाद उसका व्यवहारिक अध्ययन अनुकरण पूर्वक अभ्यास द्वारा होता है, और वो जो जीने के रूप में होता है, जो प्रमाण के रूप में दिखता है, वो वास्तविक वस्तु के रूप में, तात्विक रूप में दिखता है। और निर्विरोधिता के बारे में बात हुई, उसमें ये समझ में आया कि अभी निर्विरोधिता कहीं ना कहीं अनुकूलता के आधार पर हम देख पाते हैं, जैसे किसी के साथ अच्छे से रह पाते हैं, और किसी को तो इतना तक कि उनका बात सुनना भी पसंद नहीं होता है। तो वो ऐसा जो इसमें अपेक्षा को लाएंगे तभी हो, मेरी अपेक्षा है, मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व को निर्वाह करने की योग्यता को मैं कैसे उसको बढ़ाऊं, तभी होगा। लेकिन अभी तो किसी से पड़ती नहीं है, तो वहाँ से दूर निकल जाते हैं, और उसको कुछ और करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए मोबाइल गेम ये सब में लग जाते हैं। तो उसको फेस करना है, उसमें संवाद करेंगे तभी वो हो पाएगा ऐसा। और समाधान का रास्ता इसमें जो है, अभी समस्या से समाधान ढूंढने की कोशिश करते, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि समाधान विकल्प है, समस्या का विकल्प, समाधानित होकर चलना है, समाधानित होते हुए समाधान तक पहुंच। जो है, जो आचरण है वो व्यवस्था में ही दिखेगा। अगर व्यवस्था है तो आचरण है, और अगर आचरण है तो व्यवस्था है। ऐसा सभी को नमस्कार। हमारे ग्रुप में भी पूरकता और उपयोगिता पर चर्चा हुई, तो उसमें हमने देखा कि अब तक हम जो कुछ भी करते आए तो वो पूरक होने के आधार पर करते आए, लेकिन उपयोगिता हमें पकड़ में ही नहीं आई कि मैं खुद को क्या समझ रहा, मतलब मैं क्या हूँ और मेरा इस अस्तित्व में क्या रोल है, इसको अब तक मैं समझा ही नहीं हूँ, इसलिए मैं उपयोगिता पूर्वक जी नहीं पा रहा हूँ। तो जब मैं मेरी उपयोगिता को समझता हूँ तो मुझे ये दिखता है कि अस्तित्व है, सह अस्तित्व है, और यही नियम है। इस नियम से पूरी प्रकृति में जो शेष प्रकृति है वो इस नियम के साथ चल रही है, सह अस्तित्व इस नियम के साथ। लेकिन मैं जो हूँ अभी उस नियम में बंधा नहीं हूँ, उस नियम के साथ मैं जब चलने लग जाता हूँ तो मैं व्यवस्था में जीता हूँ। और उसी में दिखता है कि हर इकाई अपने निश्चित आचरण में है। तो गठन पूर्णता एक निश्चित निश्चित क्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है, लेकिन इसके आगे जो है क्रिया विचार पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता ये अभी बाकी है। तो पूर्णता जो है, जो पूर्णता है एक व्यवस्था में ही दिखती है। मेरा व्यवस्था में ही हमको आचरण दिखेगा, मतलब आचरण जो है अव्यवस्था में हम ढूंढने जाएंगे तो वो हमें नहीं दिखेगा। ये इस बात पर चर्चा हुई। और हाँ, संस्कृति सभ्यता और विधि व्यवस्था पर भी बात हुई थी, तो उसमें ये बात आई थी कि जब हमारा संस्कार बनता है कि मतलब समझ के आधार पर विधि एक नियम है, और उस नियम में अनुभव मूलक स्वरूप को जब हम खुद में बैठा कर हमारा जब एक एक विचार बनता है तो उस आधार पर उसका जो फलन है वो है संस्कृति। तो उस विचार से जब हम जीने लग जाते हैं तो मेरा रहन सहन, आहार विहार और मेरी भाषा, वो सब जो बातें हैं वो मेरे व्यवहार में आती है, और उसे कहा सभ्यता। और सब संस्कृति और सभ्यता के आधार पर व्यवहार व्यवहार को निभाने के लिए ही मैं कार्य करती हूँ, और व्यवहार और कार्य दोनों का फलन है व्यवस्था। तो इस बात पर भी चर्चा हुई। तो मूल में तो हमको विधि को समझना है कि नियम क्या है, अस्तित्व का नियम क्या है। उस नियम के साथ जब हम जीने लगते हैं तो हमें संस्कृति, सभ्यता और व्यवस्था, इन तीनों का भी आकलन हो जाता है। तो प्रमाण, हम प्रमाण किसका ले, मतलब हम कैसे देखें कि जीना जीना कैसे है। तो जो व्यक्ति बोल रहा है और वैसे ही जी रहा है तो वो प्रमाणित व्यक्ति है, और उसी का हम अनुकरण करके अनुकरण विधि से अभ्यास और अध्ययन पूर्वक इस विधि से हम जुड़ सकते हैं। रहना और होना भी उसी से जुड़ा फिर, कि मेरा होना क्या है जब ये मुझे पता चलता है, तो रहना क्या है ये भी मुझे, रहना कैसे है ये भी मैं समझ पाती हूँ। मुझे अगर मेरा होना ये है कि मुझे व्यवस्था में जुड़कर सह अस्तित्व नियम से होना है, तो मैं व्यवस्था से जुड़कर रहने का प्रयास उस तरह से करती हूँ। तो उसमें फिर एक विश्वास तक चल के समाधान से जुड़कर हम समाधानित होकर जीने का रास्ता बनता है। इस बात में हमारी गोष्ठी में भी ज़्यादातर एक तो उपयोगिता पूरकता, उसका क्लैरिटी में बात हुआ, ये होना और रहना ये है क्या, एक्चुअली हम में कैसे जुड़ता है मानव में। प्रकृति में तो समझ में आ जाता है कैसे है, लेकिन अपने में कैसे, स्वयं में कैसे देखना है, वो होना रहना वो समझ में आया। और जो बात हुई वो थी अपेक्षाएं जो हैं, वो हम स्वयं में जो हम बात करें कि बाहर दूसरों से अपेक्षा हम यूजुअली सोचते हैं, लेकिन वो दूसरे का नहीं बल्कि ये स्वयं में अपेक्षा है। एंड निर्वाह जो है वो दूसरों से के साथ में मिलकर वो निर्वाह होता है उन अपेक्षाओं का। तो एक तो वो था, एक प्रश्न भी आया था कि हम स्वयं में देखें कैसे इसको, स्वयं में अपेक्षा का एक्चुअली वो मतलब है क्या, कैसे देख पाएँ, वो एक प्रश्न था। हाँ, और उसको फिर निर्वाह कैसे हो पाए वो अच्छे से स्पष्ट हो जाए। और ये भी बात हुई कि समझना कैसे है, जो तीन स्तर पे जैसे हम समझ रहे हैं, तो उस पर काफ़ी बात हुई कि पहले तर्क से हम देखते हैं, फिर हम उसको व्यवहार में भी जैसे निर्विरोध होके जैसे हम कर रहे हैं तो व्यवहार में कैसे वो दिख रहा है हमें, और फिर आगे जाके वो तात्विकता में मतलब ऐसे दिखाई देने लगता है हमको, तो वो समझने का एक फुल वो दिखाई देता है कैसे हम समझते हैं चीज़ों को। और ये जो मानव और मानव जाति वाला जो था उस बारे में भी हमने काफ़ी चर्चा की, और संस्कृति के ऊपर भी कैसे सपन भैया ने भी बताया कि जैसे विचार जो है, जो पूर्ण विचार है वो जैसे बाबा जी का बना और वो एज संस्कृति आया एंड वो एक संस्कार के रूप में हमारी हमारे विचार में वो बने। तो ये ऐसे करके क्लियरली समझ में आया कि अपलोड और डाउनलोड जो है वो किस प्रकार से हुआ, और अभी जो हमें फोकस जो है वो विचार का पूर्णता पे है, फिर वो व्यवहार और कार्य में आएगा ही, तो वो बात हुई थी। बट ये भी बात है कि उसका मतलब ये नहीं, जैसे बाद में फिर संजय भैया भी आए थे तो उन्होंने बोला कि व्यवहार का इसका मतलब ये नहीं कि हम दुर्व्यवहार करें बाकी समय क्योंकि हम वेट करते रहें। हाँ, व्यवहार की अपेक्षा में ही है, उसको छोड़ देने के बाद तो कोई मतलब ही नहीं करता विचार, फिर वो तो वहाँ चला गया कहीं है रहस्य में। इतना बात था, वो बस वो एक प्रश्न था। हाँ, वो लिख लिया मैंने जोरदार। आप सभी को नमस्ते। हमारी गोष्ठी में भी ये चर्चा हुआ कि पूर्ण और पूर्णता के बारे में चर्चा हुआ कि व्यापक पूर्ण है और प्रकृति को प्राप्त रहता है, इसलिए प्रकृति पूर्णता की ओर क्रियाशील है। बहुत बढ़िया। और ये पूर्ण उपयोगिता और पूरकता के बारे में चर्चा हुआ कि अस्तित्व में कोई अस्तित्व में इकाई का होना ही उसकी उपयोगिता है और समग्रता में भागीदारी उसकी पूरकता है, लेकिन मानव में व्यवस्था में जी कर प्रमाणित करना ही उसकी उपयोगिता है, ऐसा मेरी दृष्टि से समझ में आता है। ये ऐसा करने से ही उसकी उपयोगिता है, और किसी के साथ हम निर्विरोध हो पाते हैं या किसी के साथ नहीं हो पाते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि हम उसके साथ अनुकूल हो रहे हैं, जैसे सुविधा के लिए या कोई समझा रहे हैं तो, या क्या बोलते हैं, हाँ, सुविधा संवेदना के लिए, तो ऐसा लगता है कि इसमें हम लोग मतलब जी नहीं पा रहे हैं, कि समझ नहीं पा रहे हैं कि निर्विरोधिता क्या है, और इसकी समझ नहीं है अभी, इसमें योग्यता नहीं आई है। बहुत बढ़िया। तो सभी को नमस्कार। नींद की ओर चलें। सपना जी राम राम, कल जाना भी है, गर्मी बहुत तेज है, दिन भर भागे हैं सुबह से अभी देर तक, ठंडी हवा में बैठने का मौका। अंधेरा क्यों कर रखा है भाई, इसको खोलो यार, कहीं मैं सो गया तो पता नहीं चलेगा आपको। हाँ, ये ठीक। बढ़िया। अनुकूलता अनुकूलता ही न्याय है, प्रतिकूलता अन्याय है, इसी का नाम भ्रम है। तो काफी सारी बातें हमारी हुई, इसको थोड़ा सा आज और बता के फिर अपन थोड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दे पे और जा रहे हैं, वो है कि ये क्या है और आचरण में क्या स्वरूप बनता है इनका, और ये सबको ठीक समझते हैं जो आपने भी पूछने की कोशिश किया। एक तो मानव और मानव जाति को हम जब ये कह रहे हैं कि ये अविभाज्य है, इसका मतलब क्या है? ये सेगमेंटेड है कुछ चीजें या अविभाज्य है ही? जीवन निरंतर है, मानव परंपरा शरीर रूप में निरंतर है ना, और जीवन जागृति का कार्यक्रम निरंतर है, प्रमाणित होना निरंतर है। इस प्रकार से ये सब जीवन और मानव शरीर और ये सब मानव परंपरा, शरीर परंपरा, मानवीय परंपरा इत्यादि इत्यादि, नमस्ते इत्यादि इत्यादि जितनी चीजें हैं, ये सब निरंतरता के साथ देखने की बात। एक ही समय में किसी भी वर्तमान काल में ये सब यथावत ही रहता है। तो ये पहले भी कहा ही है कि अगर ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कहा जाए कि ये कहा जाता है कि मैं जीवन हूं, ऐसा कहते हैं या नहीं है? तो जीवन हूं लेकिन शरीर के साथ हूं, तो मैं मानव हूं। अब ये मैं कई परिभाषा है, फिर मानव ही मानव के साथ है, तो मैं क्या हो गया? अब मैं परिवार हूं। फिर परिवार परिवार के साथ है, तो अब मैं क्या हो गया? समाज हूँ। समाज ही समाज के साथ हुआ है ना, समाज समाज के साथ, मतलब समाज प्रकृति के साथ है ही, यहाँ पर भी था ही, तो अगर देखा जाए तो अब मैं क्या हूँ? मैं प्रकृति हूँ। तो मैं मानव हूँ, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप, मैं ही परिवार हूँ। मैं ही परिवार का मतलब क्या है? मानव ही परिवार में रहता है, परिवार के परिवार एक संदर्भ है। इन सब में भी अगर देखेंगे तो कोई संबंध की बात हो रही है। यहां पर कोई संबंध है, यहां पर कोई संबंध है, यहां पर कोई संबंध है, यहां पर कोई संबंध है, तो मैं क्या हूं? मैं संबंध पूर्वक हूं, जो भी हूं। अगर ये संबंध हमको समझ में आता है तो मैं अब मैं और मानव जाति इस प्रकार से अविभाज्य होती, संबंध पूर्वक मानव जाति अविभाज्य होती। स्थूल रूप में भी तो है ही, लेकिन स्थूल रूप में सब एक एक हैं, एक एक भी हैं और इस पूरे अनेक के साथ जुड़े हुए हैं। किस रूप में जुड़े हुए हैं? क्योंकि मैं ही परिवार में परिवार विधि से सोचता हूं। परिवार कोई तीसरी चीज नहीं है कि वो बीवी अलग और मियां अलग और परिवार अलग, ऐसा नहीं है। एक मानव दूसरे मानव के साथ जब भी कोई उस साथ को लेकर चलता है, सोचता है, तो वो एक प्रकार का परिवार है। परिवार आपसे अलग कोई चीज नहीं है, इसको कहना चाह रहे हैं, कोई कविता नहीं कह रहे। परिवार कोई आपसे अलग चीज नहीं है, आप ही परिवार में, मतलब किसी मानव के संबंध में कुछ प्रकार से सोचते हो, वहां कुछ अपेक्षा है आपकी, वहां पे कुछ ठीक होता है नहीं होता है, आप कुछ कह पाते हो नहीं कह पाते हो, सुन पाते हो सुन नहीं पाते हो, ये सब दिक्कतें वहां होती रहती हैं। इसको कहा कि मैं ही परिवार हूं, ऐसा कविता के रूप में कह सकते हैं, बुराई क्या है? मैं ही परिवार में जीता हूं का मतलब परिवार के तरफ से भी मैं ही सोचता हूं ना। समाज, अब समाज नाम की कोई चीज आपको मिली कभी क्या? तो मैं ही, अब जब परिवारों से भिन्न और कई परिवार देखता हूं, तो फिर मेरे में ही, अब मेरे में एक समाज नाम की कोई चीज उदय होती है। क्या चीज होती है? और परिवारों के साथ हमारा संबंध क्या है, उनके बीच में हमारा अनुबंध क्या है, अन्य परिवारों के बीच में हमारा संबंध क्या है? संबंध का मतलब अनुबंध ही है, तो उन संबंध के साथ अनुबंध क्या है, उसको लेकर मैं ही सोचता हूं। मैं ही अब समाज के तरीके से सोचता हूं और मैं ही इस प्रकार से है ना प्रकृति का अंश ही हूं। तो शरीर जड़, ये जो है ये भी जड़ प्रकृति का है और चैतन्य भी जड़ प्रकृति का है, और मैं ही प्रकृति के एंगल से भी सोचता हूं। तो मेरे में ये जो संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता दोनों का होना हो जाए कि जहां जहां पर भी मेरा संबंध है, ये सब जगह पे मेरा संबंध है, तो न्याय किसको कह रहे हैं? कि संबंध की पहचान हो जाए। संबंध की पहचान हो गई तो अब मैं मानव हो गया, मतलब मेरे को पहचान हो गई कि मैं एक्चुअली क्या चीज हूं। तो किसकी पहचान हो गई? संबंध में मानव की पहचान, या मानव में इन प्रकार से संबंधों की पहचान हो जाना ही कुल मिलाकर न्याय की बात है। पहला घाट यह है संबंध की पहचान होना, ठीक, जो समझदारी है उसका प्रमाण संबंध की पहचान में आया। फिर से यहां अगर बात करें समीक्षा की, तो यह हमको समझ में आता है कि आदर्शवाद और भौतिकवाद दोनों ही आदमी को आइसोलेशन में ही रखे हैं, और आइसोलेशन में रखने के बाद उस संबंध की पहचान नहीं हो पाई। तो समझदारी का कोई प्रमाण इन दोनों विचार से हमको मिलता नहीं है। इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ, एक संबंध के पहचान का क्या स्वरूप बनता, फिर से एक बार इसको पहचानते हैं, धीरे ठीक से देखते हैं कि मैं मानव हूं तो जीवन और शरीर का संयुक्त रूप हूं, तो जीवन और शरीर के बीच में कोई संबंध है। ठीक, मैं अब बेटा हूं तो पिताजी के साथ हमारा कोई संबंध है, मतलब मैं परिवार के बारे में कुछ परिवार के बारे में सोचता हूं, विचारता हूं, अपेक्षा होती है, निर्णय करता हूं, काम करता हूं, वो मैं ही करता हूं, तो मैं ही मानव ही परिवार में है, परिवार ही मानवों के साथ है। ठीक, तो कोई दूसरा सोचता है ऐसा नहीं है, दूसरे आदमी के बारे में मैं कुछ ना कुछ सोचते रहता हूं, वो दूसरे आदमी को सोचना मेरा संदर्भ बनता है परिवार नाम का। जब भी अदर ह्यूमन बींग के बारे में हम सोचते हैं एज एन इंडिविजुअली, तो उसका और हमारा रिलेशनशिप जो है वो हमारे लिए बनता ही है, आवश्यकता बनती है उसको समझने की कि आखिर आपके साथ हमारा संबंध क्या है, कहा हम आपकी बात सुने, कहा आपको बात करें, इतना हल्ला गुल्ला कहा मचाएं, है ना। तो मैं ही अब परिवार में, मानव ही परिवार है, मानव ही परिवार है, और ऐसे मेरा ही परिवार है, और भी परिवार है, तो खाली मेरा परिवार नहीं है, तो मैं ही अब ये दूसरे परिवारों के साथ हमारा संबंध क्या है। अब जब मैं दूसरे परिवारों के साथ सोचता हूं तो मैं परिवार होता हूं, मैं परिवार होता हूं भाई, दाइमा परिवार, गुप्ता परिवार, बंसल परिवार, ये परिवार, वो परिवार। अब एक्चुअली आई एम रिप्रेजेंटिंग द होल फैमिली नाउ। अब ये बात अलग है कि हमारे अंदर परिवार में कोई ना कहीं घिच पीछे है तो हमारे में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा उस प्रकार का, नहीं तो मैं ही परिवार के हूं और मैं ही समाज हूं। तो मेरे जो भी भ्रम है, मैं ही प्रकृति हूं, मेरे भ्रम क्या है, तो परिवार को लेकर कुछ मानता हूं वो समाज में फिट नहीं हो पाता है, समाज को लेकर जो कुछ मेरी स्वीकृतियां मान्यताएं हैं वो परिवार में फिट नहीं करती, ये दोनों को लेकर कुछ हैं तो वो अपने लिए ठीक नहीं लगती। इस प्रकार से मेरे अंदर ही इन अलग अलग संदर्भों में अलग अलग प्रकार से कोई न कोई मान्यताएं बनी हुई हैं। इसी का नाम हो गया अंतर्द्वंद विचार की अपूर्णता। तो मानव में देखेंगे तो पूरे मानव का अध्ययन कर रहे हैं, मानव से मानव जाति तक का, तो ये संबंध पूर्वक मानव है। एक मानव जीवन और शरीर के संबंध में, एक परिवार दो मानव के साथ संबंध में, समाज दो परिवारों के बीच में संबंध में, मानव प्रकृति पुनः मानव और प्रकृति के साथ संबंध में। इस प्रकार से समझ आने का मतलब ये बना, समझ का प्रमाण बना कि संबंध की ठीक ठीक पहचान हुई या नहीं हुई। संबंध की ठीक ठीक पहचान का मतलब क्या निकला, इसको अगर पूरा देखेंगे तो संबंध की पहचान हो गई का मतलब है हमको ये समझ में आया कि मानव और मानव जाति या विभाज्य है। तो मेरे में ही कोई भाग समाज को लेकर, प्रकृति को लेकर, मानव को लेकर, मैं ही कुछ इन सब जगह पर सोचता हूं, तो ये संबंध की क्लैरिटी मुझे आ गई, इसी का नाम हो गया न्याय। पहला घाट पूरा हो गया, पहचान पूरी हुई, संबंध की पहचान हुई। एक तो ये जगह अपने को बनती है संबंध को पहचानने की, संबंध को पहचानने की जगह बनती है। अब इसमें करना क्या है, तो संबंध का पहचान का जो दूसरा साइड है, एको साइड बनता है, वो क्या बनता है, अब हमको करना क्या है, इसी को कह रहे हैं कि अब व्यवस्था में जीना है या अव्यवस्था में जीना है। मानव को छोड़कर बाकी सब तो व्यवस्था में ही है, मानव को व्यवस्था में जीना अभी तक शेष है। इस प्रकार से यदि बात बनती है तो दूसरी पहचान का आधार बनता है, एक तो अविभाज्यता ही एक आधार बनता है, दूसरा आधार बना कि मानवीय व्यवस्था ही संबंध की पहचान का दूसरा आधार बना। इन दो आधार पर संबंध की पहचान स्पष्ट हुई तो न्याय की तरफ हम चले। न्याय मतलब मेरे को जैसा होना चाहिए वैसा मैं हो जाऊं, यही न्याय है। जैसा मुझे होना चाहिए वैसा मैं हो जाऊं, जैसा मैं हो जाऊंगा वैसा मैं रहूंगा ही, तो मेरा है और होना ठीक हो जाए, उसका प्रमाण रहने में मिल जाता है, इसी का नाम न्याय है। न्याय अभी हम क्या मानते हैं, दूसरों के साथ कुछ कर दिया उसको न्याय मानते, ये हमारे अंदर भ्रम में बैठा ही हुआ है। दूसरों के साथ कुछ कर देना ही न्याय माना हुआ है, हमारे से हमेशा ही बना हुआ है, क्योंकि हमारा जीव चेतना में न्याय दूसरों से अपेक्षित है, न्याय दूसरों से अपेक्षित है जीव चेतना में, तो न्याय की कामना हमेशा कुछ दूसरे मानव के साथ कुछ कर दिए उससे है। ये नहीं कह रहे कि दूसरे मानव के साथ करना इसमें जुड़ नहीं रहा है, बल्कि और उसके पहले से है। ये कुर्सी जैसी काम करती है, इस पर आदमी बैठता है, ये कुर्सी जैसी बनी रहती है, ये इसका न्यायपूर्वक जीना है, ये इसका न्याय है। मेरे को कुर्सी समझ में आती है, मेरे को कुर्सी समझ में आती है, कुर्सी की उपयोगिता समझ में आती है, अपनी उपयोगिता समझ में आती है, मेरी उपयोगिता के साथ इसकी उपयोगिता किस प्रकार बनी हुई है, इस प्रकार से कुर्सी के साथ मैं अपनी उपयोगिता के साथ जीता हूँ, इसका नाम भी न्याय है। दोनों ही बात हो रही है, मुझे अपनी उपयोगिता पहचान समझ में आ जाए, समझदार हो गया मतलब अब मेरे को संबंध की पहचान आ गई है। संबंध की पहचान का मतलब मेरी उपयोगिता के साथ इसकी उपयोगिता। अब ये संबंध में देख रहे हैं, हर जगह दो दो एंटिटी हैं, तो संबंध की पहचान कहाँ हुई? एक तो इस जगह पे हुई, इसमें हुआ क्या है, उपयोगिताओं का पहचान हुआ है, उपयोगिता धन उपयोगिता बराबर संबंध। तो उपयोगिता में से के लिए अनुबंध, पूर्णता में से के लिए अनुबंध, इसको यहां पर कह रहे हैं संबंध। ये फिर से कहते आऊं, मेरी कोई उपयोगिता है, मुझे मेरी उपयोगिता क्या है, समाधान। और ये कुर्सी अब यहां आपके सामने रखी है, इस पर मैं बैठता हूं, इसकी उपयोगिता क्या है, ये मुझे बिठा पाती है, हो गया जी। अब दोनों उपयोगिता के साथ करना क्या है ये तय करो, इसकी उपयोगिता बिठा देती है, मेरी उपयोगिता है समाधान पूर्वक जीना, समाधान को प्रस्तुत करना। मैं बैठ कर यदि समाधान पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ तो इसका भी उपयोगिता प्रमाणित होता है और मेरा भी होता है। इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये न्याय हो गया। अब ये उपयोगिता को प्रस्तुत करना, प्रमाणित कर पाना, ये वो मूल्यों के साथ निर्वाह हो गया, तो पहचान भी हुआ और मूल्यों के साथ निर्वाह बन ही जाता है इसमें। ये बात समझ में आ रही? दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये पेन है, नहीं पढ़ लो, कोई देख रहा, ये पेन है, इसमें एक व्यवस्था है कि ये है ना, अंदर से इंक इसमें बह के आ सकता है, ये पकड़ने की जुगाड़ी है, इसका पूरा डिजाइन, इसकी एक अपनी व्यवस्था है, इसका एक पूरकता है बोर्ड के साथ, ऐसा ऐसा घिसने पर प्रॉपर प्रेशर से ये लिखत यहाँ पर कोई आकृति बनने लगती है, ये इसका उपयोगिता पूरकता है। इसका कोई अपना उपयोगिता है और इसका भी इसके साथ कोई पूरकता है, इस प्रकार से दोनों के बीच में संबंध है, पहचान में आता है अपने को, अपन पहचान पाते हैं। अब मेरा भी कोई उपयोगिता है और आपका भी कोई उपयोगिता है, हम दोनों का उपयोगिता एक ही चीज है, क्या चीज है, समाधान और समृद्धि, स्व है वो, बिल्कुल ठीक बात, इसका जो स्वत्व स्व की बात हो रही है। अब इस उपयोगिता के साथ, इस आपकी उपयोगिता, हमारी उपयोगिता और इसकी उपयोगिता, तीनों की उपयोगिताएं जब मैच हो गई तो क्या हो गया, न्याय हो गया। उसमें क्या होगा, इससे समाधान पूर्वक ही कुछ प्रस्तुत होगा, समाधान के लिए प्रस्तुत होगा, है ना, समाधान पूर्वक, समाधान में, समाधान से के लिए अपन प्रस्तुत होंगे। इस प्रकार से न्याय होगा तो सब जगह होगा और न्याय नहीं होगा तो कहीं भी नहीं होगा। तो कितने कितने सारे डायमेंशन समझ में आए, 3-4 बातें एक साथ अपन ने कर ली अभी। एक तो ये करी कि मानव और मानव जाति अविभाज्य है, उसमें अविभाज्यता को पहचान पाए तो संबंध की बात बनी। फिर सारे संबंध किसी व्यवस्था के अर्थ में पहचान में आते हैं, तो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रकृति में, मानव में ऑर्गेनाइजेशन होना शेष है, मानव में क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस व्यवस्था के अर्थ में हमारे और आपके बीच में संबंध की पहचान होती है, एक ये बात कही। तीसरी बात करी कि उपयोगिताओं के आधार पर, उपयोगिता में से के लिए संबंध की बात होती है, इतनी बात हो गई। चौथी बात अपन ने जो करी वो बहुत साफ सुथरी करी, यदि न्याय घटित होता है तो सबके साथ होता है, और न्याय घटित नहीं होता है तो किसी के साथ भी नहीं होता है। न्याय इज नॉट ओनली वन टू वन, इट इज वन टू ऑल. अगर जैसे आप यहां आई, अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपके जीने में आ गया, तो न्याय खाली आपके और हमारे बीच में होते हुए भी वो सब जगह होने वाला है. अब आप सब जगह जहां भी जिएंगे उस समाधान के साथ ही जिएंगे. और अगर नहीं समझ में आया तो नहीं हुआ, तो कहीं पर भी नहीं हुआ. ये ठीक बात है, इसको पहले सेट कर लेते हैं. तो चौथी बात को थोड़ा सा और खोलते हैं कि ये क्या चीज है. वन टू ऑल कैसे करें, वन टू ऑल कैसे करें, उसको समझते हैं. जिसको दर्शन में कह रहे हैं उभय पक्षिता. हम उभय पक्षी में क्या मान लिए, वन टू वन मतलब इंडिविजुअल मान लिए. मैं तो ऐसे माना था कई साल तक, हमको बड़ा दिक्कत होता रहा, ये तो हो ही नहीं रहा, न्याय हो ही नहीं रहा है ना. न्याय जब भी है उभय पक्षी है, उसका क्या मतलब होता है, छोटा सा कहानी करके समझ में आता है. जैसे जैसे मान लीजिए दीदी है, क्या नाम है दीदी आपका, शुभांगी. अब शुभांगी दीदी के पास आप पहुंचे, ये शुभांगी दीदी है ना, है बैठी हुई, ठीक. अब इनसे बहुत सारी बात हुई, समाधान हो सकता है. दीदी बोला अच्छा हो सकता है, पूछा ये वो, ठीक है भैया सब बढ़िया, सब बढ़िया है ना. मैं तो समझ गई भैया ये मेरे पति देव का क्या होगा, वो क्या है ना, सब तो ठीक है लेकिन ये जो है ना. एक बार भैया आप उनसे बात कर लो, भैया यार हम तुम्हारे से बात करने आए, तुमने हमको कहाँ पकड़ा दिया कि पति देव के पास जाओ. क्योंकि पति देव यदि नहीं मानते हैं, पति देव खुश नहीं होते हैं, सुखी नहीं होते हैं, तो ये सुखी नहीं सकती. बिकॉज इट इज कोई रिलेशन इनके बीच में, ये दुखी रहे ये कैसे सुखी रह सकते हैं. पति देव दुखी रहे तो ये कैसे सुखी रह सकते हैं. तो इनके सुखी होने के लिए जब भी हम बात करेंगे, समाधान मतलब सुखी है, तो उसमें ये पतिदेव शामिल है, अविभाज्यता है, शामिल है. तो अपन चले गए पतिदेव के पास, चलो भैया शुभांगी दीदी के लिए पतिदेव से बात करो. पतिदेव का क्या प्रॉब्लम भाई, बाकी सब ठीक था, मैं भी सब भैया मैं तो तैयार ही बैठा हूँ. मेरी जो मम्मी है ना, वो मम्मी का बड़ा प्रॉब्लम है, मम्मी से एक बार सेटल हो जाए मामला तो सब ठीक है. तो ठीक है भैया, हमने वहाँ टरका दिया, आपने मम्मी के पास भेज दिया. ये सब आप भी तो सुना रहे हैं आपको. अब मम्मी के पास चले गए, ठीक. अब मम्मी की मम्मी से क्या बात हो रही है कि मेरी एक लड़की है, उसका जो पति है ना, जब तक मेरे लड़के को पति उन्होंने आपस में ठीक से पटे नहीं, तब तक अभी हम तो सब ठीक ही था हमारे तो, ठीक है ना. तो अब इन्होंने कहीं अपने लड़की के पास भेज दिया और लड़की ने अपने पति के पास भेज दिया. अब हमारा क्या लेन देन है इतनी दूर तक, है ना. अभी जब इसको ऐसे फैलाते हैं तो पूरी मानव जाति इसमें कनेक्टेड ही है, आप भागे बच ही नहीं सकते आप. यदि कुछ दिशा बननी है, कार्यक्रम बनना है, तो सबके लिए बनता है, और नहीं तो किसी के लिए नहीं बनता है. अब सोचिए कितना बड़ा काम है. इसको कह रहे उभय पक्षी. उभय पक्षी का मतलब हुआ मानव और मानव जाति, इसको कह रहे उभय पक्षी. इसमें सब समा गए, इसको कहते उभय पक्षी. और जाति की जब बात हम करते हैं उसमें प्रकृति समाई हुई है. मानव जाति की जब बात करेंगे, वो प्रकृति विहीन कोई मानव जाति को हम पहचान नहीं पाएंगे. मानव कभी भी कहीं रहता धरती पे रहता है, धरती के साथ ही वो मानव की पहचान होती है, पिन कोड के सहित, पोस्टल एड्रेस के साथ आदमी का एड्रेस है. तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो अब मेरा एक जीने का क्या स्वरूप हो जिससे कि उभय पक्ष संतुष्ट हो, एक मैं और एक मानव जाति दोनों संतुष्ट हो जाए. ऐसे एक स्वरूप को समझना, उसका कह रहे हैं कि संबंध की पहचान, उसमें पहला भाग. दूसरा भाग उसमें कह रहे हैं कि मूल्यों के साथ निर्वाह. तीसरा भाग कह रहे हैं कि मूल्यांकन. और चौथा उभय तृप्ति की बात किया. ये उभय तृप्ति ये इस प्रकार से, ये वन टू वन में हम देखने जाते हैं वो नहीं होता है. ये ठीक से बैठ रहा है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं. चौथा मुद्दा वो ठीक से बैठने की जरूरत है. अभी हम सारे रिलेशनशिप को वन टू वन डील करते हैं. एक्चुअली ये सारे डीलिंग वन टू ऑल है. व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू दीदी, आई एम टॉकिंग टू ह्यूमन बीइंग. व्हेन आई एम बिहेविंग विथ यू, मेरा रिलेशन एक आपके साथ दीदी के रूप में है, लेकिन वो पूरी एक मानव जाति के साथ में डील कर रहा हूँ. तो जब तक हम हर एक संबंध को उस जगह पर नहीं लेके जा पाते, हमारी संबंध की पहचान भी ठीक से नहीं हो पाती, तो हम उसको अपना पराया में देखते रहते हैं. मैं और मैं मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा गाय, मेरा कुत्ता, मेरे खेत, मेरी बाड़ी है ना, मेरे नारियल के झाड़, ये सब अगर इस प्रकार का अप्रोच बनता है तो वो हमारे को एक वापस कल्ट में लेके जाता है, वहां पर हम कोई न्यायपूर्वक जीने की जगह में नहीं आएंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि जो भी मेरे सामने एक मानव है, ये पूरी मानव जाति का रिप्रेजेंटेटिव है, मैं भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो हम एक मानव जाति से डील कर रहे हैं, तब हमारा एक मानवीय आचरण क्या होता है, किस प्रकार से उसके नियम होते हैं टू डील विद वन ह्यूमन बींग है ना, बाय द अनादर, वो क्या नियम होंगे उसको हम देख रहे हैं। नहीं तो उसके पहले हम अनुकूलता में चलते हैं। हम तो बहुत जल्दी अपनी अनुकूलताओं को सेट कर लेते हैं, हम इसमें एक्सपर्ट हैं सब। जैसे ही अभी अभी शेफाली है और वो अगर मान लो वो साथ में रहती है, इनके बीच में कुछ घर्षण होगा, तुरंत ये यू टर्न मार के निकल लेंगे ताकि अपनी लड़ाई ना हो। यू टर्न या ऐसा टर्न वैसा टर्न, टक्कर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे में ये एडजस्टमेंट की अभी हमारे में अभ्यास ही बना हुआ है। पूरी जिंदगी मानव परंपरा यही करी है, जहां से घर्षण आया वहां से साइड दे दो, है ना, उसमें सारा सर्कस हो गया अपना इधर उधर। तो हम व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम सर्कस खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी पीछे किसी शिविर ने पूछा हम क्या कर रहे हैं, व्यवहार नहीं कर रहे हैं। मैं भी बोलूं क्या कर रहे हैं तुम, मैंने कहा तुम सर्कस कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। एक्चुअली ये सर्कस कर रहे हैं हम, मतलब हमको कुछ पता ही नहीं चला कि करना क्या है, कोई इसका कोई नियम है, सिद्धांत है, प्रक्रिया है, या ये मतलब हमको बस ये एडजस्टमेंट ही बिठाते रहना है। तो दिस इज नॉट, न्याय इज नॉट दैट थिंग कि हम वहाँ एडजस्टमेंट की कोई बात कर रहे हैं और कुछ इस तरह की बात ही नहीं हो रही है। एक मानव को दूसरे मानव के साथ जीने का कोई मौलिक स्वरूप की बात कर रहे हैं, जो मुझे भी सुखद है, मेरे लिए भी स्वीकार है, आपके लिए भी सुखद है, आपके लिए भी स्वीकार है, उस प्रकार के स्वरूप में जीने की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट आई एम हाउ आई एम डीलिंग विद माई किड, इट इज नॉट इनफ दैट हाउ आई एम डीलिंग विद माई वाइफ इज नॉट इनफ। आई एम नॉट सेइंग दैट यू लीव इट, बट इट्स नॉट कंप्लीट थिंग। यदि मैं अपनी पत्नी के साथ बात कर रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, तो क्या मेरा उनका व्यवहार का वो दर्जा बना के बना, जिससे कि जिसके साथ चलकर मैं पूरी मानव जाति में किसी के साथ भी जी सकता हूँ। यदि मेरे पत्नी के साथ उस प्रकार का व्यवहार हो जाता है कि मेरे को किसी दुनिया के आदमी के साथ कोई विरोध नहीं हो, तो इसका मतलब हम न्यायपूर्वक जी लिए। सोचिए यदि मैं अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ व्यवहार करता हूँ, तो उसका वो यूनिवर्सल स्वरूप चाहिए जिसके बाद मुझे किसी भी मानव के साथ जीने में कोई दिक्कत नहीं। मैं उस फंडामेंटल रूल को समझना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। अगर ये बात हमको समझ में आती, इसको समाधान कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं? समाधान। मेरे को समझ में आ गया कि कैसे जिया जाता है। अगर ऐसा मुझे समझ में आ जाता है, ठीक, और वो स्वरूप बनता है, उसका नाम निर्विरोध है। ये निर्विरोधता उस प्रकार से नहीं है कि जहां दिक्कत आए वहां अपना एडजस्टमेंट बिठाओ, जहां दिक्कत आए वहां एडजस्टमेंट बिठाओ, ये नहीं है, है ना। समझने का उस स्वरूप तक पहुंच जाना जहां से दिक्कतें हो ही ना, ऐसी जगह पहुंचने के बाद, तो उसमें ये परिवार मूलक जो हम बात कर रहे हैं उसमें वो पराठा परिवार नहीं है, शामिल भी हो सकता है पराठा परिवार, वो छोड़ के चल रहे ऐसा नहीं है। उससे आगे का परिवार की बात हम कर रहे हैं जहां पर संबंध की पहचान हो रही है और इट इज वन टू ऑल हो रही है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो जिनमें पहले बहुत घर्षण होता है, वो ये सब सुन के उनके बीच में थोड़ी बातचीत शुरू होती है, उनको बड़ा उत्साह बनता है कि ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, तो इसमें तो देखो कुछ बातचीत होने लगी। आज तो बेटे ने नमस्ते किया, पापा के हालचाल पूछा, कभी जिंदगी में पूछता नहीं था। और तो जो ज़्यादा अधिक दूर हैं उनको तो पहले राउंड में कुछ एक रिलीफ जैसा लगता है, लेकिन जो कुछ ज़्यादा घुसे हुए हैं उनके लिए बड़ा कष्टदायक हो जाता है, क्योंकि अब ये एक अच्छी दूरी में आने की बात हो रही है, परफेक्ट जगह पर आने की दूरी बात हो रही है, जहाँ पर दूसरे को भी सोचने का अवसर, समझने का अवसर, ठीक, निर्णय लेने का अवसर, और पूरे सगे संबंधी जो हैं सच्चाई को बताने का अवसर है। अभी ये एडजस्टमेंट हम जो बिठाते हैं उसमें हम सच्चाई को बताना तो दूर, हमारी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हमने तो एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज में करके रखे हुए हैं। यदि उन किसी मुद्दों पे हमने कॉम्प्रोमाइज करके रखे हुए हैं, उसको हम कभी बता ही नहीं सकते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं कि इसको छोड़ दो, बाकी पे सब निपट लो, तो वो नहीं होता है, वो दिक्कत में अपन बने रहते हैं। तब क्या निकल के आया, परिवार का मतलब क्या निकला, जहां पर हम निश्चित लोगों के साथ जीते हुए, है ना, एक न्यायपूर्वक जीने की पहचान करते हैं, संबंध की पहचान होती है, मूल्यों के साथ निर्वाह होता है। तो मूल्यों के साथ निर्वाह करना इतना कठिन नहीं है, जैसे हम क्या सोचते हैं मूल्यों के साथ निर्वाह करना बड़ा कठिन है। कठिन इस बात से हो जाता है कि संबंध की पहचान ही नहीं हुई, समझ ही नहीं आया, तो मूल्यों के साथ क्या निर्वाह करेंगे। ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, पर्पज इज नॉट नोन, ठीक, रिलेशनशिप इज नॉट क्लियर. जी भैया, भैया समझ में तो आ रहा है, केवल एक छोटा मुद्दा कहीं ना कहीं. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच रहा है. बिल्कुल निकालते. तो हम बोल रहे हैं मैं ही परिवार हूँ, मैं ही समाज हूँ, मैं ही मानव जाति हूँ, है ना. कहीं ना कहीं जब हम बोलते हैं फिर मैं अपने संबंध को पहचानता हूँ, तो वहाँ विभाज्यता का भाव आता है जब हम अविभाज्यता की बात कर रहे हैं, है ना. फिर मैं बोलता हूँ मैं डील कर रहा हूँ, जबकि ऐसा पता चलता है कि मैं निर्विरोध हो जाता हूँ तो मैं पूरे स्ट्रक्चर में से घुल जाता हूँ, मतलब वही समाधान है. लेकिन जब हम मैं की बात करते हैं तो भैया मैं कौन हूँ, मैं हूँ या मैं दूसरा मानव हूँ, मतलब मैं परिवार हूँ, थोड़ा फिट नहीं हो रहा कहीं ना कहीं. मुझे पता नहीं, मुझे ही आ रहा है सवाल, या फिर जब मैं अभी यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एग्जिस्टेंस, व्हाट यू आर पार्ट एंड पार्सल, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, यू आर ट्राइंग टू नो द रिलेशनशिप. रिलेशनशिप्स आर ऑलरेडी देयर. ओके, सिंस एनीथिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी सिस्टम, देन देयर इज, तो तर्क में अपने समझ में रिलेशन तो वहां है ही. अब जब कल्पना विधि को हम इस पर नियोजित करते हैं, तर्क को बिठाने जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस संबंध को ही समझना चाहते हैं कि व्हाट माय रिलेशन इज. इफ आई एम पार्ट एंड पार्सल, देन व्हाट इज पार्ट एंड व्हाट इज द पार्सल एंड व्हाट इज द होल थिंग. तो इसको हम समझने का काम कर रहे हैं. तो सारा समझने का जो मुद्दा है वो सिर्फ सूचना नहीं है कि व्यापक है. तो हम क्या करें भैया, है तो है ना, प्रकृति है, मानव है, परिवार है, समाज है. हम उस सब को सूचना के साथ चल के हम हमारे रिलेशनशिप के डायमेंशन को पकड़ना चाहते हैं कि अगर मैं हूँ और ये सिस्टम है तो मैं कहाँ कहाँ फिट इन हूँ. मतलब एक तरीके से वो तो मेरे, मतलब विज्ञान की भाषा में बोल दूँ, मेरे कोऑर्डिनेट्स मैं पहचान रहा हूँ. एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स ही पहचानना है. हमने विज्ञान ग्रुप ऐसे क्लास लिया था, उसमें कोऑर्डिनेट ही पहचानने की बात हुई थी. अपने आप को लोकेट करना है, सही वर्ड यह है. हाँ, मतलब मैं अलग नहीं हूं लेकिन मैं जहां हूं वहां कैसे रिलेट करता हूं उसको. बिल्कुल भैया, देखिए मैं अभी परिवार में हूं तो क्या था, मैं लायबिलिटी थी. मैं शरीर में हूं तो क्या हूं, मैं शरीर हूं. अभी ऐसा है, मैं भ्रमित होकर मन हूं, ठीक, मैं भ्रमित पूर्वक मन होता हूं. मैं अवधारणा पूर्वक बुद्धि होता हूं. मैं अनुभव पूर्वक आत्मा हूं. अभी क्या हो गया, ये क्या क्या क्या रहे, है ना. मैं जागृति पूर्वक ज्ञानावस्था की इकाई हूं. भ्रम पूर्वक मैं जीव चेतना में हूं, ठीक. मैं ही भ्रम में परिवार को के मुद्दे पर सामुदायिक चेतना के साथ खड़ा हूं. मैं ही जागृति विधि से सामाजिकता के साथ खड़ा हूं. मैं ही प्रकृति के नियम नियंत्रण संतुलन के साथ खड़ा हूं. तो मैं क्या चीजें सोची है, अब मैं का ताकत देखिए, है ना. मैं कल्पनाशीलता है और मैं अविभाज्य, ये बात पक्का है ना. तो जीवन रूप में, जीवन को हम बात करें, अभी तो हम मानव है तो मानव रूप में बात कर रहे हैं. तो मानव ये पूरे अविभाज्य है एक्चुअली, और कहाँ है, तो हर एक एंटिटी इस पूरे सिस्टम के साथ है. तो समझदारी का मतलब क्या, अपनी उपयोगिता को पहचानना. पहले ये कहा, उपयोगिता को पहचानने का मतलब समाधान होना. वो क्या मतलब निकला कि मैं कहाँ हूँ, वेयर आई एम लोकेटेड एक्चुअली, है ना, मेरा लोकेशन क्या है. फिर वो मेरे तक आने के बाद भी, शरीर तक आने के बाद भी, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि का लोकेशन, बुद्धि से लोकेट होती है. मन से बड़ी वृत्ति उसको हम आगे समझने वाले हैं. और बुद्धि जो है आत्मा से लोकेट होती है, और आत्मा जो है वो परमात्मा में लोकेशन है उसका. हाँ, इसी को अनुभव कहा गया. वो टोटल मतलब प्रॉपर लोकेशन वो है. बिल्कुल, ये जो प्रत्यावर्तन कह रहे हैं उसको हम, इसको क्या कह रहे हैं, ये प्रत्यावर्तन हो रहा है. प्रत्यावर्तन सुना होगा ना कई दिन तक. क्या समझ में आया दो महीने में, कुछ समझ में आया, हाँ या ना. आया, ठीक ठीक. तो प्रत्यावर्तन का मतलब ये है कि मैं अपने को अब लोकेट कर रहा हूँ, ठीक. तो अब ये सारे संदर्भ को मैं पहचानता हूं, ये कुल मिला के जागृति की बात ही हुई है। जाग गया मैं, वेयर आई एम लोकेटेड, मैं कहां हूं, पिक्चर में नहीं पूछते लोग मैं कहां हूं, है ना, तो वो पूछते हैं, वो प्रश्न अपने साथ ही, मैं कहां हूं और आप कौन है और ये क्या हो रहा है, इतने तो प्रश्न है कुल, ठीक है ये बात। तो अब ये पूरा खोदा पहाड़ निकलती थी चूहिया, इसमें से क्या चूहिया निकली, संबंध की पहचान, तमाम ज्ञान विवेक विज्ञान साक्षात्कार बोध अनुभव ये और रासायनिक क्रिया भौतिक क्रिया परमाणु गठन पूर्णता क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता ये सब हो गया। अब क्या हो गया इसके बाद, इसके बाद इसका प्रमाण हुआ कि आप संबंध को ठीक ठीक पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए। पहचान पाने का मतलब क्या निकला, मानव मानव अविभाज्यता, मानव प्रकृति अविभाज्यता, मानव मानव अविभाज्यता, मानव प्रकृति अविभाज्यता, सिंस वी आर पार्ट एंड पार्सल, उस अपने रिलेशनशिप को ठीक ठीक पहचानने की बात हो रही है। अब ये रिलेशनशिप जब पहचान में आ रही है तो ये पूरे एग्जिस्टेंशियल आ रही है, ग्लोबल आ रही है, यूनिवर्सल आ रही है। तो ये चेतना का इस प्रकार का अपना कंसिडरेशन बना, इस प्रकार का अपना विकास हुआ, ठीक है ये बात। तो संबंध की पहचान को जिस प्रकार से हम कर रहे थे, जिस प्रकार से हम उसमें तृप्ति को पाना चाहते थे, वो रास्ता नहीं है, वो रास्ते को हमको छोड़ना पड़ेगा, वो रास्ता नहीं है, वो रास्ता यहां से है, यहां से लौट के आइए, ठीक, ये रास्ता ही नहीं बनता है। अविभाज्यता के स्वरूप में संबंध की पहचान है, ठीक है ना ये बात। अगर इस प्रकार से चलता है तो अब ये परिवार एक बनता है, इसको बोलते हैं परिवार, संबंध की पहचान के आधार पर परिवार बना। अभी तो अनुकूलताओं की पहचान के आधार पर, संवेदनाओं की पहचान के आधार पर, विषय की पहचान के आधार पर, एक सपोर्ट करने के आधार पर, इस प्रकार से हमने परिवार को पहचान रखा। अभी उसका एक अलग वर्जन में आने की बात, ये ठीक समझ में आया। तो ये समझ में आया कि उपयोगिता उपयोगिता धन संबंध, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा फार्मूला, है ना, और मानव मानव जाति की अविभाज्यता और मानवीय व्यवस्था, इस प्रकार से तीन मोटा मोटा हमको समझ में आ जाए। और न्याय हमेशा उभय पक्षी है। अरे मेरे भाई, दो मिनट में समझ में आ जाएगा। ये शरीर की कोई उपयोगिता है कि नहीं, ठीक, क्या क्या उपयोगिता है, और जो समझ गए उसको प्रमाणित करने का। अब आप अभी आप किसी के नब्ज देखते हो और उसको बोलते हो तुम लौकी खा लेना, तो लौकी खाने को क्यों बोल दिया आपने, लौकी की अपनी कोई उपयोगिता है, और उसकी उपयोगिता और ये शरीर की उपयोगिता यदि मैच बैठता है तो लौकी और आदमी के शरीर का संबंध की आपको पहचान हो जाती है, तो आप न्याय हो जाता है, खा लो कोई दिक्कत नहीं। तो उपयोगिता धन उपयोगिता बराबर नियम, क्या कहलाता है ये, नियम, और नियम ही मानव में न्याय है, या मानव में न्याय ही नियम, इसको अभी आगे हम विस्तार समझेंगे। हाँ, बिल्कुल बढ़िया बात है। अगर मैं समझने वाली हूं अभी, तो आप संबंध की पहचान कहाँ होने वाली है, जिनसे समझ रहे हैं उनसे संबंध की पहचान हो सकती है, पहली बार पहचान होती है ना, ये सुनकर किसी को खराब लग सकता है, फिर सुनकर खराब लग ही सकता है, उसके पहले संबंध की पहचान हुई ही नहीं रहती है, फिर लेकिन उसी के प्रतिफल में तुरंत ही और भी लोग समझने वाले हैं, उसके साथ भी संबंध की पहचान होती है, क्योंकि एक बार कहीं हो जाएगी तो हर जगह हो जाएगी, ठीक। तो अपना पोजीशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक तो ये पोजीशन अभी समझने वाली हूं, ये भी एक पोजीशन है, इसको नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, एक मैं समझ गया हूं, दोनों एक ही सिक्के के तो पहलू है ना, एक समझने वाला हूं यहां शुरू करता हूं, एक समझ गया, तो वस्तु तो एक ही है, उसमें लोकेशन थोड़ी बदल जा रही है। इस प्रकार से संबंध की पहचान हुई, और ये बड़ी बात इसमें कि ये उभय पक्षिता इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या उभय पक्षिता है, वो जितने यहां लिख रखे हैं ये सब एक साथ पूरे हो रहे हैं, जो कुछ भी यहां लिखा हुआ है ना, ये सारा उभय पक्ष है, विधि व्यवस्था संस्कृति सभ्यता परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र मानव प्रकृति, है ना, ये सब उभय पक्ष है, ये तो मैं और ये सब है पूरा, क्योंकि ये सब है इसके साथ। तो उभय पक्षिता का मतलब ही हुआ, क्या मतलब हो गया, इसकी और इसकी संबंध की पहचान हुई और इनके बीच में जैसा इसको इसके साथ जीना चाहिए था वैसा जिया, तो संबंध की पहचान हुई, तो एक सर्टेन अब उपयोगिता की पहचान हुई, इसकी और इसकी उपयोगिता की पहचान हुई, तो उपयोगिता उपयोगिता के साथ हम जीने गए, तो उसको कहा मूल्यों के साथ निर्वाह हुआ। ठीक, फिर मूल्यांकन करना हमारे को आता ही है, मूल्यांकन हुआ और मूल्यांकन में पाए कि उभय पक्ष संतुष्ट हुआ, एक मानव और एक मानव जाति संतुष्ट हुआ, एक मानव और समाज में संतुष्टि बनी, मतलब संतुष्टि कारक हम जी पाए, एक मानव परिवार में, एक मानव अपने में तो है ही, तो मूल्यांकन विधि से हम सुखी हुए, तो मूल्यांकन करके उभय तृप्ति को महसूस किए, दोनों जगह में ये ठीक हुआ, ये पता चला। ये 1-to-1 में मामला नहीं होता है ना, जैसे 1-to-1 का मामला राकेश भैया का सोचे, एक समय में सोचने लगा कि बाबा जी के शरीर छोड़ने की पुरानी मतलब 2007 की घटना है यार, इतने साल से बाबा जी साथ लगे, बाबा जी बोले हम न्याय करता हूँ, तो हमारा तो कुछ बदला ही नहीं, तो न्याय क्या किया है ना भाई, अगर हमने तो न्याय को ये माना था कि हमारे साथ कुछ कर दिया उनने, तो हमारे साथ क्या कर दिया उनने, तो हमारा तो कुछ बदला ही नहीं, तो ये न्याय कर दिया बोलते, या तो ये झूठ बोलते रहते हैं या ये हम समझ नहीं पा रहे हैं ना, मैं न्यायपूर्वक ही जीता हूँ, तो मान्यता वो है कि उनने हमारे साथ क्या कर दिया भाई, इसको आप पकड़ ही नहीं सकते हैं, इसको आप क्या पकड़ पाएंगे इसमें, अब अगर आप यहाँ से इसको देखने आते हो तो पकड़ में नहीं आता है, कहाँ से देखने गए फिर अपन की एक्चुअली पूरा मानव जाति में क्या हुआ, तो उनके पूरे कार्यक्रम से पूरे से निकल कर अभी पूरी मानव जाति में अब क्या संभावना, क्या उदय हो गया, किस प्रकार का स्वरूप बनता है, क्या बनता है, अभी वो पूरा उभय पक्षी हो रहा है, जब उभय पक्षी देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है भाई, एक आदमी जितना बढ़िया से बढ़िया जीना चाहिए उतना बढ़िया जी रहे हैं और सच में न्यायपूर्वक जी रहे हैं, जैसा जीना चाहिए वैसा जीना ही न्यायपूर्वक जीना है, तो वो तो वैसे ही जिए है ना, उभय पक्ष को पकड़ सकते ना, जैसे जीव चेतना में हम संक्रमण में जीव चेतना में थे, संक्रमण हो गया या पूरा मानव जाति का धरोहर हुआ कि नहीं हुआ, उसको दर्शनवाद शास्त्र में लिख दिए, वो बहुत बड़ा काम हो गया भाई, उसमें अपना एक आचरण का मॉडल प्रस्तुत कर दिए और बढ़िया हो गया जी, उसमें तो कुछ लोगों के साथ कुछ कुछ कुछ बात हो गई, अभी उभय पक्ष में तो ये सब ठीक ही हो रहा है, पूरे मानव और मानव जाति के साथ में हो रहा है, अगर मैं अपने आप को आइसोलेशन में लेके चलता हूँ तो मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं जी, और अगर मैं ठीक से पहचानता हूँ तो मानव जाति के साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ हो ही रहा है, नहीं हो रहा है, मानव जाति के साथ जो हो रहा है वो हो ही रहा है, ठीक है कि नहीं बात, तो बड़े में छोटा समाया रहता है, छोटे में बड़ा समाएगा नहीं, क्योंकि मेरा अपना एक तरीका है चीजों को देखने का, वो हो सकता है प्रिय हितलाभ ही है भी, वो तो कह रहे हैं ही, तो प्रिय हितलाभ पूर्वक अगर हम चलते हैं, चलने वाले आदमी को न्याय क्या अभी समझ में आएगा, जब तक उभय पक्ष समझ में ना जाए, तो उभय पक्षिता हमारे में स्पष्ट हो जाने से न्याय न्यायदर्शी हम हो जाते हैं, न्यायदर्शी भी चीज है, इसमें तीन स्टेज है, इसमें न्याय का याचक और न्याय प्रदायी, इसके बीच में है न्यायदर्शिता, दर्शिता का मतलब देख पाना, देखना मतलब समझ पाना, समझना बराबर ऐसा जीना, और नहीं तो अपेक्षा, तो इट इज नॉट द केस ऑफ 1-to-1 ओनली, यस सर बोलिए भैया, अनुभव मूलक विधि से मतलब बाबा जी ने जो न्याय प्रमाणित किया है ना, तो तब तो व्यवस्था नहीं थी, परिवार मूलक व्यवस्था की बात कहे तो वो कौन से रेफरेंस में उन्होंने न्याय किया, वो तो ठीक है स्वयं के साथ हो गया, वो स्वयं की अपेक्षा का पूरा जीना हो गया उस विचार के आधार पे, तो हम जब बोलते हैं कि व्यवस्था विहीन न्याय नहीं होता, तो उसको कैसा देखें, मतलब इसको कैसे फिट करें इसमें, व्यवस्था विहीन न्याय नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है, प्रकृति में व्यवस्था है या नहीं है, अस्तित्व व्यवस्था है या नहीं है, अनुसंधान पूर्वक एक आदमी उस व्यवस्था को देख लिया, समझ लिया, ठीक। अब चूंकि अनुभव भी है, सारे कुछ है, तो उस प्राकृतिक नियम के साथ वो अपने जीने के डिजाइन को बना दिए, ये ठीक हो गया, इसमें कोई किसी अपने को डाउट नहीं है। अब वो जो जीने का डिजाइन बनाए उसी का नाम परिवार मूलक व्यवस्था है हमारे लिए, उसी का नाम परिवार मूलक व्यवस्था है। अब हम, अब दो तरीके, या तो हमको सीधा पहले अनुभव हो जाए उसके बाद हम फिर हम भी व्यवस्था बना लेंगे, दूसरा विधि ये हुआ कि हमने अध्ययन किया, अभ्यास किया, अनुकरण पूर्वक हम चले और हम उस परिवार मूलक व्यवस्था का भी अनुकरण कर रहे हैं, उस न्याय का भी अनुकरण कर रहे हैं और उस कर्म स्वतंत्रता का सदुपयोग करने का जो अनुकरण वो भी कर रहे हैं, तन मन धन का जो कर रहे हैं वो सब अनुकरण कर रहे हैं। इस विधि से हमारे लिए मॉडल क्या बना कि अब हम अध्ययन विधि के साथ न्याय करें, ठीक, तो हमारे ये मॉडल बनता है। तो उनको भी अधिकार है उनके तरीके से चलने का, हमको भी अधिकार हमारे तरीके से, आगे आने वाली पीढ़ी को अपने तरीके से चलने का अधिकार। हर मानव के सामने ये अवसर बनाए रहने वाला है कि वो न्यायपूर्वक जिए। फंडामेंटल न्याय क्या है, अगर एग्जिस्टेंशियल हम बात करें तो फंडामेंटल न्याय ये है कि मानव है ना त्वसहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार हो जाना, ये न्याय की बात है। मानवत्व सहित व्यवस्था, मानवत्व वाला भाग जो है वो उपयोगिता है ना, व्यवस्था में भागीदारी वाली भाग पूरकता है। इस प्रकार से स्वयं में उपयोगिता को पहचानने से विरोध मुक्त होता है, परस्परता में उसको हम प्रमाणित करते हैं वो पूरकता बनता है, ये वाली बात अपने को समझ में आ सकती है, ठीक है ना ये बात। तो व्यवस्था और व्यवस्था का अनुकरण, व्यवस्था प्रकृति में तो है ही, इस पर मतलब इन द फॉर्म ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन में तो बनी हुई है। और उसको हम लोग जब व्यवस्था कह रहे हैं यहाँ पर, तो हम उसके अनुसार कार्य व्यवहार को नियोजित करने की बात कर रहे हैं अनुकरण विधि से। हम सबको अनुभव हो जाए तो व्यवस्था की जरूरत क्या है बताइए, सीधा ऐसा डिजाइन हो जाए कि ऐसे ऐसे आओ शिक्षा लो और अनुभव हो गया तो फिर व्यवस्था की जरूरत नहीं है, फिर तो हर आदमी जो जिएगा वो व्यवस्था ही है। पहले हम तो ये मान के चले कि भैया कुछ कुछ करो, कुछ करो, पढ़ो लिखो, उसका हर आदमी को अनुभव हो जाएगा, समझदार हो गया, अनुभव हो गया, उसके बाद व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ व्यवस्था की जरूरत है फिर, जरूरत नहीं है ना, लेकिन जरूरत ही क्या है फिर, तो कुछ दिन सब बच्चों को कहीं ले जाओ कोने में, यही फिर भी इसको व्यवस्था बोलना पड़ेगा कि बनाया अपने पैटर्न, और वो अनुभव जाएंगे उसके बाद वो सब सही ही जिएंगे, ये वाली बात बनती है। ये तर्क यहां भी जाता है ना। अभी अपने को समझ में आ गया कि अभी अपने पास ट्रम्प कार्ड क्या आ गया, अपने पास ट्रम्प कार्ड ये आ गया कि अस्तित्व में मानव को जीना कैसे चाहिए, इसका उत्तर आ गया, ऐसे जीने का स्वरूप का उत्तर आ गया, उसमें मानव क्या भागीदारी क्या उसका उत्तर आ गया, उसमें उसका दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या, ये है, और वो उसको ठीक भी लगता है, ये भी उत्तर आ गया, ठीक है ना। ये उत्तर के साथ अपन चलते हैं, अपन अब ब्लाइंड गेम नहीं खेल रहे, हम अब ब्लाइंड अंधेरे में तीर मार रहे हैं ऐसा नहीं है, ठीक हो गया ना बात। यहाँ से ये सारी कार्यक्रम फिर सतत सब सारी कथा कहानी जो यहाँ हो रही है इसका यहाँ से उदय होता है, नहीं तो उदय ही नहीं होता है। नहीं तो उससे पठन करो, छः महीने का अध्ययन करो, साल भर का करो, दो साल का करो और अनुभव करो और आगे बढ़ो, है ना, ये वाली बात बनती, ठीक है ना ये बात। तो उभय पक्षिता अभी और थोड़ा ध्यान देंगे तो मानव और मानव जाति जब हम बात कर रहे थे कि मानव और मानव जाति की हम बात कर रहे हैं, तो ये कहा कि इसके साथ धरती समाया ही रहता है, मतलब क्या रहा, जाति की पहचान हो जाना ही कुल मिलाकर समाधान है, मानव जाति की पहचान हो जाना ही कुल मिलाकर समाधान का मुद्दा है, समाधान और कुछ दूसरी चीज नहीं इस मामले में। अगर यहां देखेंगे तो मानव की जाति क्या है समझ में आ जाना ही समाधान है, ये समझ में आ रही बात नहीं आ रही ना। जाति का क्या मतलब होता है, जैसे बकरी एक जात है, गाय एक जाति है और शेर एक जाति है, क्या मतलब निकलता है इसका। शेर का रंग कोई जाति को बताता है, गाय का रंग उसका आचरण को बताता है, जाति को बताता है, ये कैटेगरी कहां से बनती है, बकरी गाय शेर में अंतर क्या है? आचरण, आचरण पूर्वक ही जाति की पहचान होती है। अच्छा, एक और बड़ी समानता है कितनी सुंदर समानता है कि बकरी होगा तो कहीं भी चले जाओ बकरी का आचरण एक जैसा, तो अपनी अमंग ऑल अदर बकरियां है ना, उनका जो आचरण उसमें कोई भेद नहीं है, इसीलिए पूरी बकरी जात की पहचान है, इसीलिए एक बकरी की पहचान है। बकरी के आचरण का नाम बकरी जाति है और इसीलिए वो एक हर एक एक बकरी उसमें बकरी है क्या कविता होगी? अब देखिए कितना इंटेंस जुड़ाव इसमें, आप कहीं पे भी चले जाओ है ना, बकरी वो कई बार नहीं दिखती बकरी जैसी है ना, कई विदेशों की बकरी आपको रूप रंग में बकरी जैसी दिखती है, लेकिन दे कॉल इट गोट बिकॉज उनका कैरेक्टर जो है और यहाँ का बकरी कैरेक्टर एक जैसा है, तो कितना यूनिफॉर्मिटी, कितना अविभाज्यता को लेकर चल रही है ग्लोबल। उसका आचरण कैसा है? ग्लोबल, ग्लोबल हो जाना है, निश्चित होना है, निश्चित होने का क्या मतलब होता है? तो बकरी का आचरण ग्लोबल है, कुत्ते का आचरण ग्लोबल है। वो ये युधिष्ठिर का जो कुत्ता था और पलक का कुत्ता में कोई अभी तक अंतर नहीं है, युधिष्ठिर के कुत्ते से लाकर पलक के कुत्ते में कोई अंतर नहीं है अभी तक, है ना, वो उनका आचरण वैसे तो ग्लोबल भी है और क्या बोलेंगे टाइम फ्रेम से भी बाहर आ गए, मतलब है ना देश देश काल की सीमा से बाहर आ गए। इसका नाम होता है जाति के रूप में पहचानना। कुछ कह रहे थे आप? कौन कह रहा था कुछ? अच्छा अच्छा आप कह रहे थे आचरण, एक कैटेगरी। हाँ हो गया बात भैया, जाति का मतलब क्या होता है? ये चींटी है एक जात, इसने काटा मुझे। जाति को कैसे जाति की पहचान कौन करता है? ये मानव में ही पहचानने की ताकत होती है। मानव जब भी कोई चीजों को समझता है तो मानव में विश्लेषण क्रिया है, तुलन विश्लेषण, तुलन विश्लेषण करते हुए समझना होता है। समझना ऐसे तुलन विश्लेषण के बिना नहीं होता है, कभी भी आप समझ रहे होते हो तर्क को भी संतुष्ट करना है तो तुलन विश्लेषण विधि से होने वाला है। जब भी हम कोई चीज समझते हैं उसका एक खाका बनाते जाते हैं हम, विश्लेषण का मतलब होता है डिसेक्शन करना, डाइसेक्ट करना, तुलन का मतलब होता है कि एक डिसेक्शन करने के बाद उसको दूसरी चीजों से तोलना। ये साइंटिफिक अप्रोच हर मानव में रहता ही है, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक अप्रोच जिसको आजकल हम बात करते हैं। तुलन और विश्लेषण ये हर मानव का एक सहज अधिकार है और ये आज से नहीं है, विज्ञान आने से हो गया ऐसा नहीं, ये हजारों साल से ऐसे ही है। तो मानव क्या करता है, कोई भी चीज देखा उसको किसी कैटेगराइजेशन में लेके जाता है, एक कैटेगरी हम क्रिएट करते हैं। वो कैटेगरी क्रिएट करना कोई गलती नहीं है, कैटेगरी क्रिएट करना अनिवार्यता है समझने के लिए। देखो कैसे फंसा है ये जो आदमी फंसा कहाँ पे है आपको समझ में आएगा। आदमी फंसा है इसीलिए कि निकलना है उसको बाहर, है ना। फंसा कहाँ से? मानव शुरू से ही अध्ययन करता है, करना चाहता है, जानना चाहता है, अपने महत्व को समझना चाहता है, ठीक, ये अस्तित्व क्या है, मानव क्या, उसको समझना चाहता है। ये समझने जब जाता है तो ऐसा कोई एकदम थोड़ी एब्जॉर्व हो जाता है कोई चीज़, वो पहले वन बाय वन उसको कोई चीज़ पकड़ में आती है, एक बार में एक बात सुनाई देती है, दिखाई देती है, समझ में आती है और वो अपने में कहीं स्मरण में जाती है। ये जब जाने की झलकती है तो इसमें विश्लेषण जुड़ा रहता है, विश्लेषण करके हम एक कैटेगरी बनाते हैं, कैटेगरी का नाम ही होता है जातिकरण। ये मानव का अधिकार है ना। इस प्रकार से एक जाति के रूप में पहचान करता है मानव, वो है आचरण की पहचान। अभी इतना ही है कि ये सब जो कुछ भी क्रिया हो रही है इसमें सिर्फ आँख और नाक को कान को हमने कंसिडर किया है, बुद्धि जागृत नहीं हुई, संक्रमण हुआ नहीं है, तो ये जितने कैटेगरी हमने बनाई ये हमारे लिए है ना झंझट बन गई। इन कैटेगरी में आगे जाके वापस ये सब कैटेगरी जुड़नी चाहिए थी क्योंकि अस्तित्व जुड़ा हुआ है। इस जुड़े हुए अस्तित्व में से समझना एक एक टुकड़े से होता है, ऐसे एक एक टुकड़े से समझने गए तो कोई कैटेगराइजेशन हमारे अंदर होता है और वो पुनः वो वापस हमारे भीतर में जुड़ा नहीं तो हम ऐसे कैटेगरी में फंस गए, उसी को बोलते हैं अपना पराया। कुल मिला के दुख का कारण इतना बना, दुख का कारण इतना बना क्योंकि किसी भी इकाई का जब तक स्वभाव धर्म हमको समझ में नहीं आता है तब तक वो एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ वो कैटेगरी का विलगीकरण भी होना है, उसी को बोलते हैं अवधारणा। तो ये विलगीकरण नहीं हुआ मतलब विलय नहीं हुई तो तुलन विश्लेषण के द्वारा प्राप्त जो कुछ जानकारी रही वो अलग अलग खांचे में बने रहे। इस प्रकार से हम छत विक्षत हो गए, हमारे अंदर इतनी कैटेगरी बन गई, इतनी कैटेगरी बन गई कि अब हम फंस गए। और मानव का क्या कैटेगरी है अब वो पता नहीं चला, ठीक है ना? ये बात समझ में आया? मानव का कैटेगरी क्यों नहीं पता चला उसको भी आगे अध्ययन करेंगे, क्योंकि मानव का कोई आचरण होगा तब तो मानव का जाति पहचान में आएगा, क्योंकि आचरण विधि से जाति पहचान में आता है और आचरण व्यवस्था विधि से आता है। और अभी व्यवस्था नहीं है तो आचरण नहीं है तो जाति नहीं दिख रही। जिस प्रकार से हम परिवार मूलक व्यवस्था में जीने जाते हैं दीदी, उस प्रकार से तुरंत ही एक मानवीय आचरण निकल के आता है। अच्छा, मानव का मतलब ये मानव का मतलब है ना? तब वो जाति बनती है ना, उसके बाद वो कैटेगरी सब विलय हो जाता है। अभी ये टुकड़े टुकड़े में कोई आचरण नहीं है, कुछ आचरण को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, करे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आचरण व्यवस्था में होता है और आचरण व्यवस्था पूर्वक ही आचरण होकर ही जाति की पहचान होती है कि हाँ ये कोई अलग कैटेगरी है यार, मानव कोई अलग चीज है भाई, सच्चे ब्यूटीफुल थिंग। अभी तो मानव जीवों जैसा जीता है, बल्कि जीवों से भी खराब जीने की जगह में आता है। तो जाति का निर्धारण आचरण से। हाँ भैया, चित्त में होने वाली क्रिया है। जैसे कि धर्म की परिभाषा दी गई है कि जिसका जिसका वर्गीकरण न किया जा सके उसे धर्म कहते हैं, उसी तरह जैसे कि परंपरा में कह दिया धारित धर्म है ना, जिसको धारण किया जाता है वो धर्म है। तो परंपरा में जाति का अर्थ है एक जैसे पैदा होना, तो वैसे ही मध्यस्थ दर्शन के अनुसार जाति का क्या परिभाषा है ये जानना चाह रहा था। जाति का परिभाषा हर अवस्था का जो धर्म है ये धारियते धर्म है, या धर्म को हम बात कर रहे हैं। तो धर्म का दो बात कहा गया, धर्म बराबर सुख, धर्म बराबर व्यवस्था, ये कहा गया कि नहीं कहा गया? मानव में सुख धर्म है, मानवीयता के साथ मानवीय व्यवस्था है, इसको भी धर्म कहा गया। हर इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में, ठीक, और न्याय धर्म सत्य के रूप में। तो यहाँ न्याय धर्म सत्य के रूप में, ये धर्म व्यवस्था के रूप में है, और यहाँ पर इकाई की मौलिकता के रूप में है। अब ये जो जाति क्या है, मानव का जाति को इसके योगफल में निकाला जाता है। तो सुखपूर्वक व्यवस्था में भागीदारी, सुखपूर्वक व्यवस्था में भागीदारी, इसके स्वरूप में एक आचरण। तो आचरण ही जाति है, जन्म लेने से नहीं है, आचरण विधि से हमारी जाति है। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वैश्य शूद्र, हमने जन्म लेने से कर दिया। अभी यहां पर हो रहा है कि मानव का आचरण के आधार पर मानव में जाति की पहचान हो रही है, और वो जाति की पहचान अलग अलग टुकड़े में हो ही नहीं सकती, क्योंकि अविभाज्यता है। जिसको धारण किया हुआ है धर्म है, धर्म का मतलब है कि मानव और मानव जाति की अविभाज्यता, और मानव जाति को हम देख रहे हैं तो मानव और प्रकृति के साथ अविभाज्यता। इस प्रकार से धर्म अखंड है, तो मानव और प्रकृति की अविभाज्यता, तो मानव मानव की अविभाज्यता, मानव जाति में मानव और प्रकृति की अविभाज्यता, ये दोनों के बीच में भी धर्म है, और ये दोनों के बीच में भी धर्म है। धर्म रूप में अखंडता है, मानव मानव और मानव प्रकृति के बीच में कुछ भी टुकड़ा नहीं है, सेगमेंटेड नहीं है, वो बिल्कुल कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। इसका नाम है धर्म अखंड है। धर्म के रूप में अखंडता की पहचान होती है, ठीक है ना ये बात? और इसका जाति के रूप में पहचान आचरण के स्वरूप में होती है, क्योंकि बकरी की पहचान कैसे हुई थी? बकरी के पैदा होने से नहीं है, बकरीत्व के रूप में जीना, कुत्ते का कुत्तत्व के रूप में जीना, शेर का शेरत्व के रूप में जीना, ये जो हम सुनते ही डायरेक्ट है ना, ये मानव का मानवत्व पूर्वक ही जाति की पहचान होती है। जाति का मतलब आचरण, आचरण हमारे यहाँ बैठता ही है, जाति के रूप में कैटेगराइज होता है। अच्छा, शेर ऐसा करता है, गाय ऐसा करती है, आदमी ऐसा करता है। अभी भ्रमित मानव को देखने गए तो आदमी कैसा करता है, उसका कोई स्वरूप हमारे पास बना ही नहीं अब तक, कुछ भी कर सकता है ये बना है। तो रैंडम हो गया पूरा मानव, तब तो उसका जातिकरण हो ही नहीं रहा है। कहाँ फिट करें इसको, किस परिभाषा के अंदर आएगा? कोई परिभाषा के साथ बैठ जाना ही जाति की पहचान है। तो धर्म स्पष्ट होने से जाति है ना आचरण के रूप में पहचान में आ जाती है, और वो दोनों जगह संबंध को निर्वाह करने के साथ बनती है। दोनों जगह संबंध को हम देखने गए तो वो नियम के रूप में, न्याय के रूप में दिखता है। इस प्रकार से ये सारी बात अपने को बहुत अच्छे से समझ में आती है। ठीक हो गया भाई? तो हाँ बिल्कुल उसी से कनेक्टेड है। जिसको आप टाइमिंग बोल रहे हो वो टाइमिंग नहीं है, वो नियम पूर्वक ही है। ऐसा नहीं कि हमने फादर टाइमिंग ऐसा बना लिया है कि दूध हम वहाँ बेच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। अभी मानव और मानव जाति अखंड है, उसको हम ध्यान में रख के ही कर रहे हैं। कोई परिवार दूसरे परिवार से मिले बिना या मिला ही रहता है तो अलग से कोई प्रोग्राम बनता नहीं है। कोई ग्राम अपने में अलग से कुछ बनता नहीं है, ये पूरा नेट है। और नेट में कोई एक कड़ी ऊपर नहीं जाती है, ये पूरा नेट है, हम सबका एक नेट बना हुआ है। तो नेट में अब व्यक्तिवाद का मतलब क्या हो गया, नेट पीछे छोड़ो एक लिंक हमारी ऊपर निकल जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन नेट में एक और ब्यूटी है कि जब भी कोई एक कड़ी पहले आती है तो फिर सारी कड़ी के ऊपर कोई दबाव बनता है, सकारात्मक दबाव, इसको प्रेरणा कहते हैं। अब वो पूरा नेट ऊपर आता है। दिस इज हाउ वी आर कनेक्टेड, वी कैन नॉट सी अवर सेल्फ इन आइसोलेशन। आपको बेसिकली ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दिख रही हैं, मतलब ये सोच के मैं बहुत गदगद हो रही हूँ। और क्या होने चाहिए, और ये भी मतलब मजा आ रहा है कि ये हमें भी ये चीज हो ही सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही होने की चीज है, जिसको होना कह रहे हैं वो यही होना है। क्या होना है, संबंध की पहचान होनी है। हर क्रिया से, हर बातचीत से, हर कार्यक्रम से, हर हमारी गतिविधि से, हर दुनिया की दूसरी गतिविधियों से हमारा संबंध पहचान में आते रहना, इसका मतलब है न्यायपूर्वक जीना। ये इसमें कोई बहुत कोई गूढ़ रहस्य थोड़ी है, इसमें कोई हम बिल्कुल फकीर होकर थोड़ी जीने वाले हैं, इसमें कोई हमको कंगाल होकर जीना नहीं है, इसमें कोई हमको राजा बन के जीना नहीं है। इसमें हमको एक मानव बन के जीने की बात बनती है, खुशहाली की बात बनती है कि हमको सब समझ में आ रहा है जी, और उस प्रकार से चीजें चल रही हैं। ठीक, अभी तक हम क्या मानते हैं, फिर से बार बार समीक्षा करना बनता ही है, हमारा अप्रोच ही ऐसा, इसलिए समीक्षा करना पड़ता है। क्या मानते हैं कि मैं अकेला एक खड़ी हूँ, मेरा काम हो गया जी, मुक्त हो लिया मैं तो, बाकी को कुछ गाइडलाइन दे दिया और निकल लिया। अरे ये सब टांका भिड़ा हुआ कहाँ से भाग लेगा, है ना। अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसका सकारात्मक प्रेरणा बनेगा, तो वो नेट ही पूरा ऊपर उठने की बात है, ये पूरा इवॉल्व होने की बात है ना। सिंस एवरीथिंग इज कनेक्टेड वेल, अभी तो देखो हमको पता नहीं चलता है, हम आँख से देखते हैं इसलिए हमको टुकड़ा दिखता है। अब तो विज्ञान भी इस जगह पे आ गया कि ये इतना ऐसा टुकड़ा टुकड़ा नहीं है, पता है आपको ये बात। अभी इस पे काफी चीजें हो गई कि एक पेड़ है, जैसे मान लो उसकी कोई जड़ है, वो जड़ जमीन से जुड़ी हुई है और उसमें कुछ और पानी से जुड़ा हुआ है और उसके साथ बैक्टीरिया वो पूरी जमीन जुड़े हुए हैं, और वो एक पेड़ दूसरे पेड़ से कम्युनिकेशन भी चल रहा है, बातचीत हाई हेलो सब हो रही है उनकी, ठीक है ना। वो सारा का सारा चल रहा है कम्युनिकेशन, वो बोलते हैं अब इसके नीचे कुछ करना, मतलब यू आर डिस्टर्बिंग द होल कनेक्शन एक्चुअली। तो वो स्थूलता में देखने जा रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस में देखते हैं, तो वहाँ भी दिखने लगा है। तो हमको ये समझ में आ जाए कि कुछ भी ऐसा नहीं है, ये पूरा एक जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, और उसमें भी हम अपने आप को अकेला मान रहे हैं कि हम क्या करें, कोई नहीं जी मेरा, और मेरी तो बीबी है बस जो है जो अब, और मेरी तो एक औलाद ही है जी, ये क्या है ये, है ना। ये ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हर संबंध का महिमा हमको स्वीकार है, उसको अपन कम नहीं कर रहे, लेकिन ये जो कनेक्शन कितना ब्यूटीफुल है, ये एक आदमी इससे कम में समाधानित होता नहीं है। वन टू वन थोड़ी समाधानित हो जाता है, वन टू ऑल में समाधानित होता है। आदमी का ताकत इतना है, आदमी में प्रयोजन इतना है, जीवन का डिजाइन उस प्रकार से है कि वो पूरा वन टू ऑल में तृप्त होता है। एक बच्चा देख लीजिए, छोटा बच्चा, आप उसको बोले बेटा तेरे क्या करना, तो पढ़ाई करो और खा पी और सो, बस मजे कर। आई सी सो मेनी टाइम पीपल आर सेइंग देयर किड्स एडवाइजिंग, बट यू डोंट वरी, यू जस्ट दूध पी और पढ़ाई कर, फिर खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, ऐसा थोड़ी बच्चा है, उसमें है नहीं, उसमें पूरे अस्तित्व को जानने की जिज्ञासा है। कहाँ से कर लोगे आप, कहाँ से कर लोगे आप? तो वो डिजाइन इसीलिए है, जो चीज़ जिस अर्थ में डिजाइंड है उसका उसी अर्थ में उपयोग होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो है ही, वो मानव में क्या चीज़ हो गया, मानव में सिर्फ कल्पनाशीलता आ गया, अध्ययन करने की ताकत आ गई, समझने वाला हो गया, वो दृष्टा पद आ गया उसको। कल जैसे अपन ने बात करी अस्तित्व में दृष्टा कौन, तो मानव किसका दृष्टा होना भाई, अस्तित्व का ही दृष्टा होना है, खुद के वो दृष्टा में खुद भी है, एक दृश्य भी है, कैसा है मानव, मानव स्वयं दृश्य होते हुए भी दृष्टा है, इसी को बोलते हैं विकसित इकाई। लिखो, विकसित इकाई होने का मतलब क्या रखा, कि दृश्य होते हुए भी दृष्टा हो जाना ही विकसित, क्या बात है, सोचिए क्या बात है, क्या खूबसूरत बात, कि दृश्य ही अपना दृष्टा है। अस्तित्व का अध्ययन आप करते हो, अस्तित्व में आपका भी होना है और आप अपने होने का भी अध्ययन कर लेते हो, तो दृश्य का इतना विकास, दृश्य का मतलब प्रकृति, संसार, ये संसार में है ना एक इकाई ऐसी बनी कि जो दृश्य होते हुए भी दृष्टा है, दृश्य दृष्टा हो गया, सोचिए, इसी को बोलते हैं मानव विकसित हो गया। अब वो क्षमता का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, उसके कारण भ्रम के कारण नहीं हो पा रहे, इसलिए परेशान घूम रहे, सोचिए। अभी हम कैसे दृश्य को देखते हैं, अपने को छोड़कर दृश्य को देखते रहते हैं, जबकि भी ये जो कुछ भी दिख रहा है इसका आप एक भाग हो, दैट यू कैन नॉट सी ऑन विथ योर फिजिकल आईज, दैट यू कैन सी या यू कैन अंडरस्टैंड बाय, आप अपने जीवन में इसको मन में समझ सकते हो, तो आप दृश्य का भाग हो और उसमें आप अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, ऐसे तो हो रहा है, ये सब जगह में आप भाग हो, आप अपने को एक्सक्लूड करके चल रहे हो, माना जाती है अलग, आप अलग है ना, आप मानव बाकी जनसंख्या है ना, ये हम अपने को एक्सक्लूड करके चल रहे हैं, अभी ये इंक्लूसिव है, इतनी सी बात है? हाँ, सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी कहाँ ले पा रहे, उसमें बहुत सारे दृश्य थे पीछे आता ही है, माइक दीजिए, माइक, ये बताया आगे आगे कि मानव अपने में स्व इंडिविजुअल रूप में अपना स्व उसका मानवीयतापूर्ण आचरण जी, फिर परिवार रूप में मानव मानव मिलके उसका परिवार का अपना एक स्व है क्योंकि एक समाधान समृद्धि पूर्वक जीना उसका लक्ष्य, तो जी, उसमें जितने भी सदस्य हैं उस परिवार में उस स्व के लिए जिम्मेदार हैं, एक आइडेंटिटी रूप में उसका एक स्व हो गया परिवार का, फिर 10 परिवार मिलके एक परिवार समूह उसका एक स्व है जो एक लक्ष्य के लिए हुए, ठीक, तो इसमें हर एक स्तर पे एक स्व को की एक पहचान है, इसमें कोई एक वन मैन का वो नहीं रहता, उसमें एक कोर मतलब एक आइडेंटिटी हर एक स्तर पे आइडेंटिफाई हुआ उसका एक लक्ष्य और स्व है। बहुत बढ़िया, ये अलग अलग नहीं है बस हर इंडिविजुअल पे, दायित्व कर्तव्य के रूप में कुछ कुछ पहचान हो रही है, स्वत्व अलग अलग नहीं है, ये तो ब्यूटी है, स्वत्व एक, दायित्व कर्तव्य में वेरिएशन, आसान हो गया जी महाराज, नहीं तो मेरे में जो स्वत्व था परिवार में जाके नहीं वहाँ कुछ अलग है, तब तो जूझना हो जाता है, तो स्वत्व रूप में क्योंकि मानव माना जाती है अविभाज्य, तो स्वत्व की पहचान मानव में होते हुए व्यवस्था की पहचान मानव जाति तक होने के रूप में अलग अलग लेवल पर आप बहुत बढ़िया समझ रही हैं, दायित्व कर्तव्य में वेरिएशन है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, वेरिएशन बोलो या उसको और थोड़ा अलग अलग तरीके से प्रमाणित हो रहा है ऐसा कहने की बात है। बस बिल्कुल, अब जिम्मेदारी पूरे के साथ, भागीदारी किसी एक छोटे से में और रिलैक्स, ये लो जी, इसमें बिल्कुल रिलैक्स होकर चलने की बात है। जिम्मेदारी पूरे के साथ, मतलब यू फील कंसर्न अबाउट एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, है ना, इंक्लूडिंग योर फैमिली एंड सोसाइटी एंड ऑल एंड सब जगह में, वो पूरे के साथ जिम्मेदार हैं हम, हमारा हमारा जुड़ाव है और भागीदारी अपने अपने जगह में हम करते हैं, आराम से चल सकते हैं। बस बस, ये जब सब स्पष्ट हो गया इसका नाम समाधान, अध्ययन पूर्वक ये होने की बात इसमें जोड़ लेना चाहिए अपने लिए। तो थोड़ा सा और मतलब, हाँ हाँ, हम लोग इस पे थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। जी भैया बताइए। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि व्यवस्था का जो स्वरूप है वो एक परमाणु से लेके अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक का पूरा फैलाव है। जी भैया। तो हर स्तर के ऊपर एक स्व की पहचान है और एक स्व की पहचान, तो मानव से पहले के स्तरों पर भी एक, जैसे एक परमाणु है तो उसका एक स्व है और उसका एक त्व है, मतलब उसकी एक आइडेंटिटी है और उसका एक आइडेंटिटी को प्रकट करने का, समग्र व्यवस्था में प्रकट करने का स्वरूप उसका त्व है। जी जी। अब ये जब एक परमाणु एक अणु के स्वरूप में हो जा रहा है तब वो अणु का एक स्व बन रहा है, लेकिन उसमें परमाणु का स्व से चला नहीं जा रहा है। हाँ, विलय नहीं हो रहा है। विलय नहीं हो रहा है उसमें, फिर अपग्रेड हो जा रहा है। लेकिन हाँ, वो एक अपग्रेड हो जा रहा है, उसका एक लार्जर एक उसका स्वरूप बन रहा है। मतलब ये हो रहा है, अगर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, कि अगर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलके यदि पानी बने, हाँ, तो आप वो हाइड्रोजन जैसा आचरण नहीं कर रहे हैं। हाँ, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर हाइड्रोजन बना हुआ ही है। हाँ, बट अपग्रेड हो गया, पानी का आचरण कर रहे हैं, वो पानी का मिलकर एक आचरण को प्रकट कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। पानी की अब एक आइडेंटिटी बन गई। हाँ, जो आइडेंटिटी एक्चुअली उसमें से, ऐसा नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन उसमें से कोई ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना ना, हाइड्रोजन के ये वाला परमाणु ज्यादा महत्वपूर्ण, उनकी एक शेयर्ड आइडेंटिटी है, वही उपयोगिता से अनुपयोगिता। हाँ, तो इस तरीके से इनका ये बना। तो अब ये इसके बाद में मानव तक पहुंच गए। बहुत सुंदर। अब ये मानव के जो हैं वो ऐसा नहीं है कि एक मानव और सारा कुछ, इसके सोपान बन गए। हाँ, है ना। हाँ, तो हम इसको मानव को 10 सोपानों में पहचाने, तो इसमें सबसे पहला सोपान जो है मानव का, परिवार के रूप में पहचाने, परिवार की एक शेयर्ड आइडेंटिटी है, और फिर उसके बाद परिवार समूह में वो आइडेंटिटी विलय नहीं हो रही है बट एक नया आइडेंटिटी स्वरूप निकल कर आ रहा है, उसी तरीके से समाता चला जा रहा है। हाँ, तो बड़े से बड़ा जो चीज आता गया, छोटा छोटा उसमें समाता चला गया। हाँ, विलय नहीं हुआ, घूम गया, ऐसा नहीं विलय हुआ, ये तो नहीं कह सकते, घुमा नहीं है, घुमा नहीं है, वो उदात्त हो गया। हाँ हाँ, उदात्त हो गया, उदात्त हो गया, उदात्त हो गया। तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया सुंदर बात है, ये बात समझ में आती है ना। और एक और इसमें एक चीज जोड़ देना चाहिए, क्या चीज जुड़ जाती है, ये सब एक समय में ही है, इन वन टाइम फ्रेम है ना, इसको हम सिक्वेंशियल नहीं देख रहे हैं। यदि सिक्वेंशियल देखेंगे पुनः गड्ढा, तो एक समय में, एक वर्तमान काल में ये सब चीजें हैं, एक परमाणु है, एक अणु है, और एक वो मॉलिक्यूल रचना है, और एक शरीर भी है, और प्राण कोशिका भी है, और ये भी है, वो भी है, जीवन भी है, मानव भी है, परिवार भी है, वो 10 सोपान भी है एक ही समय में। बिल्कुल। तो यदि इतने को हम पकड़ लेते हैं तब ये इसमें हम ठीक से अच्छी जगह को पहचान पाते हैं कि मेरा स्वत्व अब क्या है और वो त्व क्या है, स्व और त्व को बहुत ठीक से पहचान पाते हैं, जो कि एक ही समय में हर जगह पर है। प्रकटन उसका आवश्यकता, प्रकटन उसका ब्यूटी है, मतलब बढ़ते जाना है, मतलब मानव में चूंकि बढ़ते इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज हम कह रहे हैं ऐसा क्योंकि अभी 10 परिवार या एक गाँव नहीं है या 10 गाँव नहीं, तो हम ये कह रहे हैं बढ़ रहा है, एक्चुअली ये भी हो जाने के बाद तो इसमें बढ़ना बढ़ने की बात तो है नहीं, तो प्रकट इस प्रकार से होने लगे, ये वाली बात बताओ। तो वो हायर वर्जन में छोटा वर्जन प्रकट होते जा रहा है, तो बड़े में छोटा समा रहा है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में ही अब मेरा परिवार का कोई स्व है त्व है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में ही मेरा कोई स्व त्व है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में ही कोई एक छोटा सा हाइड्रोजन का परमाणु का भी स्व त्व उसी में है। इसी को कह रहे हैं अस्तित्व का प्रयोजन, अस्तित्व अपने एक प्रयोजन के साथ है, ये बहुत सुंदर तरीके से भैया ने बात रखी, ये बहुत अच्छी बात, इसको इस प्रकार से अपने को पहचानना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शेयरिंग करना ही चाहिए। नहीं तो मैं सुबह मैं परिवार हूँ, हाँ, दोपहर में मैं समाज हूँ, शाम को विश्व परिवार हो सकता हूँ, हाँ, ऐसा तो नहीं छूट नहीं छूट नहीं रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब वो कर्तव्य दायित्व मेरे बदलते रहेंगे लेकिन वो स्व वही रहेगा। और अगर ठीक करेंगे भैया, विश्व परिवार के अर्थ में ही ग्राम परिवार के दायित्व कर्तव्य पहचान में आ रहे हैं है। और ग्राम परिवार के दायित्व कर्तव्य के अर्थ में ही परिवार में या मानव में कोई दायित्व कर्तव्य की पहचान हो रही है। और उस प्रकार से ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में भी हाइड्रोजन ये रात दिन मेहनत करके पानी बना के बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ ये बना के लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले, लेकिन बना इसीलिए, तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इसको पकड़ना पड़ेगा नहीं तो फिर स्लिप कर जाएगी गाड़ी। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए ये मानव और मानव शरीर है आपके पास, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए कोई नर है कोई नारी है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए कोई बच्चा है कोई बूढ़ा है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के में ही कोई एक मानव है, एक परिवार है, 10 परिवार है, 100 परिवार है, ये है वो है ते है, ठीक। हाँ इसको छोड़ देने के बाद क्या होगा, मैं तो अभी अपने परिवार के साथ बढ़िया काम कर रहा हूँ जी, मेरा तो परिवार में ठीक हो गया जी। क्या ठीक हो गया भाई, प्रमाण प्रस्तुत करो, कुछ प्रमाण नहीं उसका। अभी हमारा MCA कैंप बहुत बढ़िया चल रहा है जी, विद इन कैंपस वी आर वेरी हैप्पी। क्या हैप्पी है, ऐसे तो बहुत लोगों ने खोल कर रखे हैं दारू गड्ढे, वो भी हैप्पी हैं। अरे एक प्रकार का नशा ही है फिर, हमारे को गांव में से शहर में जाना ही नहीं पड़े। अरे भाई आइसोलेशन का कौन सा प्रोग्राम की बात हो रही है, फिर तो हमारा सुविधा असुविधा का मामला हो गया ना, तो हमको ठीक नहीं लगता है। किसी को गांव शहर वालों को है ना गांव ठीक नहीं लगते हैं, गांव वालों को शहर ठीक नहीं लगते हैं, या उल्टा भी कर लेते हैं, तो उससे कुछ नहीं निकल के आ रहे हैं। हमारा ये सब एजेंडा नहीं है, मैं गांव शहर में आता मेरा तो इरिटेट हो जाता, परेशान हो जाता जी। अरे ये सब नहीं है भाई, ये तो फिर हम सुविधा भोगी हो गए। एक छोटा उदाहरण ले रहे हैं, ये रोज जाना ही से आप, लेकिन ये समझ में आना कि हमारा अविभाज्यता बड़े में छोटा समाता है, अपन छोटे में बड़ा समाने के मूड में रहते हैं कि मेरा परिवार ऐसे कैसे जिले के विश्व परिवार खड़ा हो जाए। यही खूब मंडुकता है, एक्चुअली ऐसे ही है, विश्व परिवार के लक्ष्य में ही एक परिवार का कोई कोई डिजाइन निकल के आता है, कोई उसमें कोई हार मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो ऑर्गेनाइजेशन बनते ही नहीं है। ऑलवेज ऑर्गेनाइजेशन बड़े में है ना, देखिए इतना सुंदर है कि अगर हम बात करेंगे मानव मानव में स्वयं में व्यवस्था का क्या मतलब होता है ना, वो परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, प्रकृति में व्यवस्था, अस्तित्व में व्यवस्था, इतने के साथ ही होता है, ये सबके साथ ही अविभाज्य है, ये टुकड़े में नहीं है कि अभी मैं मानव हूँ जी, अभी तो देखो आई एम वर्किंग ऑन मी ओनली एक्सक्लूसिव, कुछ नहीं अभी तो मैं अपनी बीवी के साथ बच्चे के साथ लगा हुआ हूँ जी, मेरा तो अपना इसी में चल रहा है जी, और बढ़िया चल रहा है और बहुत ही बढ़िया चल रहा है ना। तो ये इसको जागो भैया, जागो मोहन प्यारे, ठीक, ये एट ए टाइम है, यदि परिवार में कुछ बढ़िया हुआ तो प्रमाण प्रस्तुत होगा समाज में, समाज में बढ़िया हुआ तो प्रमाण प्रस्तुत होगा प्रकृति के साथ विश्व परिवार में, विश्व परिवार में क्या होना है उसी के लिए एक आदमी में समाधान होता है, विश्व परिवार में क्या हो जाना है उसी का नाम समाधान है मानव में। मतलब ये पूरे टू एंड फ्रो चीजें हैं, ये सीक्वेंशियल नहीं है, दो वी अंडरस्टैंड इन सीक्वेंस ओनली, अब ये हमारा लिमिटेशन ही है, मानव का ये डिजाइन ही है कि वो 1-to-1, 1/1 समझता है, लेकिन वो जुड़ना चाहिए, तो जब जुड़ गया तो पूरा समझना हो गया, और यदि ये 1-to-1 में उलझे रह गए हम तो इसका मतलब समझना नहीं हुआ। अब समझना नहीं हुआ तो 99.99% हो गया था, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब क्या करोगे, वो व्यवहार में प्रकट नहीं हो सकता है, वो नहीं हो पाएगा, वो अपेक्षा बनी हुई कि हो जाए कोई दिन, हो जाए कोई दिन, हो जाए, ऐसा करते रहेंगे हम। ये बहुत ही सुंदर बात मुझे लगता है अगर हमको पकड़ में आती है, ठीक, तो पूरा अस्तित्व जो है एकदम कनेक्टेड है, एक एक चीज जुड़ी हुई है, जब रूप और गुण के आधार पर चीजों को देखते हैं तो उनमें जुड़ा निरंतर दिखता नहीं है। ये नाक हमारा कान से जुड़ा हुआ दिखता है क्या आपको? रूप और गुण के आधार पर नहीं दिखता है, व्यवस्था के आधार पर देखते हैं जुड़ा रहता है। व्यवस्था के आधार पर देखते हैं तो नाक और कान जुड़ा हुआ रहता है। आंख से देखेंगे तो उसका अलग अलग बाउंड्री है, नाक यहां खत्म हो गया कान यहां शुरू होता है ना? ये बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो इतना ही मिस्टेक हो रहा है, आदमी का मिस्टेक इतना ही है कि रूप गुण के आधार पर ये पूरा यूनिवर्स हमारे को जुड़ा हुआ दिखता नहीं है। यही अखंडता और सार्वभौमता का अभाव है हमारे में। जब स्वभाव धर्म को समझने जाते हैं तो अखंडता सार्वभौमता अपने आप ही उदय होता है, क्योंकि वो जुड़ जाता है, वो जुड़ने की बात बनती है। ठीक है ना? यह बात, यह तो ज्ञान क्या चीज है या शिक्षा क्या चीज है? शिक्षा विधि से, ज्ञान विधि से ये जुड़ाव जो है ये हमारे को स्पष्ट हो जाता है। ये जो जुड़ाव स्पष्ट हो गया, इसी का नाम समाधान है, इसी का नाम है ना संबंध की पहचान है। पहचान ठीक तो निर्वाह अपने आप ठीक। प्रॉब्लम निर्वाह का नहीं है, ये बड़ा डिफिकल्ट जाता है। निर्वाह कैसे करें लोग साथ? प्रीति दीदी, प्रॉब्लम निर्वाह का नहीं है, प्रॉब्लम संबंध की पहचान में अपूर्णता ही है। कितना भी हुआ लेकिन थोड़ा बचा ही है, प्रॉब्लम निर्वाह का नहीं है। जिस अर्थ में पहचानते हैं उसी अर्थ में निर्वाह कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पहचान का ही मामला। मैंने अगर पहचान लिया कि आप मेरे लिए भोग की वस्तु हो, हम ऐसा निर्वाह कर लेंगे। अब मैंने पहचान लिया आप मेरे लिए नाम की वस्तु है, हम आपको उस अर्थ में निर्वाह करेंगे। हम तो ऐसे निर्वाह करेंगे, आप करो ना करो अलग बात है। तो हमने जिस अर्थ में पहचाना रहता है उसी अर्थ में निर्वाह होता है। मुद्दा निर्वाह का इतना बड़ा नहीं है, अगर मुद्दा निर्वाह का आता है तो फिर से पूरकता का मुद्दा हो जाता है ना? पूरकता को उपयोगिता मान लेते हैं। और निर्वाह तो प्रमाण है हमारा कि हमारे को ठीक से संबंध की पहचान हुआ या नहीं हुआ। तो कमी कहीं ना कहीं संबंध की पहचानने में ही है, कमी कहीं ना कहीं मानव मानव जाति के साथ अविभाज्यता की है, कमी कहीं ना कहीं मानवीय व्यवस्था के स्वरूप में नहीं समझ पा रहे हैं, कमी कहीं ना कहीं उपयोगिताओं की ठीक से पहचान नहीं हो पा रही है। ये कुल मिलाकर मुद्दा है। ठीक है मुद्दा? हाँ दीदी, माइक। जो अभी निर्वाह की बात हो रही थी भैया, उसमें कल एक बात आई थी संस्कृति पूर्णता सभ्यता पूर्णता की, जो बात आई थी, तो जहाँ निर्वाह की बात आती है तो वहाँ शिष्टताओं की, व्यवहार की, इसी में न्याय की अपेक्षा रहती है और न्याय की बात रहती है, तो वहाँ मतभेद और ये देखने को मिलते हैं। तो संस्कृति पूर्णता और सभ्यता पूर्णता जो आपने कल बताई थी, क्या वो सहयोगी हो सकती है, इसके लिए सहायक हो सकती है? दीदी, अभी तो जो संस्कृति और सभ्यता है वो पूर्ण है या अपूर्ण है, पहले इसको स्पष्ट कर लेते हैं। वर्तमान में जो भी उपलब्ध है अभी संस्कृति और सभ्यता है, वो अभी पूर्ण है या अधूरी है? हाँ, अधूरी का मतलब होता है पूर्णता के लिए, तो अधूरी है। तो अधूरी के कारण दिक्कत है, दिक्कत है। वन टू वन की दिक्कत नहीं है कि वो आदमी ऐसा है तैसा है, वैसा नहीं है। वो आदमी जिस संस्कृति सभ्यता से हम जुड़े हुए हैं, वो वस्तु ही अपने में पूर्ण नहीं है, तो हमारा संस्कार में अपूर्णता है। इस विधि से ये झंझट है। अभी क्या हो गया, आदमी को पूरा क्लीन चिट आ गया, एकदम क्लीन चिट आ गया। जिस दिन में हम सबके साथ क्लीन चिट पूर्वक जीते हैं, हमारे में वैसे आधी दिक्कतें खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी दिक्कतें और आने वाली नहीं आएंगी, वो तो, क्योंकि अभी जब तक सबका जुड़ाव उससे बना रहता है, संस्कार उदय होता नहीं, क्योंकि तब तक वो दिक्कतें रहने वाली है। तो व्यवस्था में भागीदारी के साथ चलते हुए, अनुकरण पूर्वक चलते हुए, हम एक, अगर वैसे बात करेंगे तो एक संस्कृति और एक सभ्यता पर ही काम कर रहे हैं। तो संस्कृति सभ्यता को हमको खड़ा करना पड़ेगा। वो व्यवस्था से कम में खड़ा होगा नहीं, व्यवस्था से कम में वो खड़ा होता नहीं है। आज देखिए, जो भी संस्कृति है, जो भी सभ्यता है, व्यवस्था के अभाव में, व्यवस्था तो बना नहीं उसे, व्यवस्था के अभाव में इस संस्कृति सभ्यता से कोई आदमी संतुष्ट हुआ क्या? वो अपनी संस्कृति से बाहर ही आना चाहता है। और जिसको सभ्यता माँ बाप ने बताया कि बेटा ये ठीक है, डिसेंसी ये है, शिष्टाचार ये है, उससे वो तोड़ के उसे बाहर ही आना चाहता है। कारण क्योंकि जिनको संस्कृति माना गया, जिसको सभ्यता माना गया, उसके आधार पर व्यवस्था का कोई ढांचा खांचा हम उदय नहीं कर पाए। इसके कारण हम सभी इससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो अगर ये हमको समझ में आ जाए कि ये सबका एजेंडा है, सब इससे बाहर आना चाहते हैं और आगे का हमको दिख नहीं रहा होता कई बार, तो हम क्या अंधेरे में कुछ रहता है, ये क्या हो रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना, क्या पड़ेगा। ठीक, तो अगर ये समझ में आ जाए कि हम एक नई संस्कृति की बात कर, नहीं मतलब बोलना तो ठीक नहीं है, पूर्ण संस्कृति की बात कर रहे हैं, पूर्ण सभ्यता की बात कर रहे हैं, उसकी पूर्णता की बात कर रहे हैं, उसके लिए विचार की पूर्णता होना जरूरी है, उसके लिए क्रिया पूर्णता पीछे खड़ी होना जरूरी है, उसके लिए पहले अनुसंधान होना जरूरी है, वहाँ तक काम हो चुका है, आगे काम करते हैं। इस पूरे ट्रैक को हमको समझ में आता है तो एक मानव कितना काम कर सकता है, वो जितना करता है वो उसकी उपयोगिता ही है, पूरकता ही है। ऐसा नहीं कि एक आदमी ऐसा करता है, ये तो पूर्णता की बात है, संस्कृति सभ्यता की पूर्णता की बात हम करते हैं तो मुझे लगता है मानव जाति की बात कर रहे हैं। तो अब ये मानव जाति, अब अनुसंधान हुआ, उसके कुछ साल में ये हुआ, उसके साल में कुछ ये हुआ, उसके साल में कुछ हो रहा है, तो मानव जाति में कुछ हो रहा है, इसमें हम सब उसको समझ पा रहे हैं, ये हमारा समाधान, और अपनी एक भागीदारी को पहचान कर पा रहे हैं। छोटी सी भागीदारी पहचाननी है, बड़े कार्यक्रम में छोटी भागीदारी खुशहाली, छोटे कार्यक्रम में बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भागीदारी बदहाली। कुल मिला के बाद आप बड़े आसानी से रह सकते हैं, आराम में रह सकते हैं इस पूरे कार्यक्रम के साथ। आप जिम्मेदारी आपकी अखंड समाज सार्वव्यवस्था का तुम जिम्मेदार, और भागीदारी क्या है अपनी, अपने चले गए गौशाला में गोबर उठाया है, भागीदारी क्या है, यहाँ खड़े होकर 2 घंटे सुबह बोल दिए, 2 घंटे शाम बोल दिए, क्या तीर मार दिया ऐसा, है ना, हमने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया। अब ये महान काम करने का जो बात था वो खत्म हो गया, क्योंकि लक्ष्य अगर स्पष्ट होता है तो हमारा कार्य फिर महान जो मानते रहते थे वो नहीं होता, उसके वो छोटा रहता है हमेशा। ये तो ब्यूटी है आदमी की, समाधान का मतलब इतना है कि वो हमेशा बना रहता है, वो इसी से बना रहता है क्योंकि प्रयोजन हमेशा बना रहता है, प्रयोजन इसलिए बना रहता है क्योंकि अस्तित्व है, अस्तित्व बना रहता है, और वो समझ में आता है, और उसके लिए अर्थ में छोटा छोटा काम करने का और मजे करने का, और नहीं तो उल्टा इतना झंझट हो गया, कितना काम है यार, तंग आ गया, मतलब जब दिखना बंद हो गया तो जो काम करते हैं वो तंग आ जाता है, इतने से काम है। हमको तो कई बार लगता ही कि हम लोग इतनी बड़ी बातें बोले, हम कर क्या रहे हैं, ठीक से जांचे कि नहीं जांचे, कुछ करते भी पाए जाते नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं ऐसा लगता है हमको, है ना, छोटा छोटा काम करते रहते एकदम बारीक बारीक सा, ऐसा बारीक बारीक काम करना है ना, इधर काम होना जरूरी है, इधर से हल्के होना जरूरी है, तो काम कितना भी बड़ा होगा बारीकी है। एक बार मैं ऐसे ही कहीं बोला तो एक आदमी मेरे को शिविर में टोक दिया कि देखो इसीलिए तो आप सुखी हो, फिर हमने उसको फिर दोबारा बताया, हमने कहा देखो तुम जो सोच भी नहीं सकते वो काम हम करते हैं, दिल्ली में शिविर में ये टोन में हमने बात किया, तुम जो सोच भी नहीं सकते वो सब काम हम करते हैं, है ना, और जो हम करते हैं हमको लगता है कि जितना हम समझे उसका इतना सा है, इसलिए हमको छोटा लगता है, तुम सोच भी नहीं सकते, मैंने कहा कभी अभी, है ना, पक्का है ऐसा भी ऐसा।